Pingahungasta johtuikin näköjään ohjelmasta. Toivottavasti ei puhujankulman nimisestä ohjelmasta. Joo, mikä suona siellä on käytössä? I don't know, I don't care. Olenko nyt valmiita? Mä kävin eilen kahva kuulaamassa, mulla on selkäni helvetin kipiä. Mikä on kahva kuulaus? Se on semmoinen joku liikuntamuoto. Liikuntamuoto. Kuulostaa jotain ryyppäjäisten keksityltä nimeltä. Eikö curlingissa ole kuulla, jossa on kahva? Ja se ei ole kuulla. Sitten se on kivi. No niin, mutta stone. Eikö se ole ihan sama kivi ja kuulla? Ei, no, on toinen on pyöreä. No niin, on se kivikin. Ei se ole pyöreä. No ei se ihan täysin pyöreä. Tämä on huikeeta, kun mä voin katsoa. Pallo on pyöreä. Henrikkiä tuonne ja Erkkaa tuonne. Tämä on loistava. Mä voin katsoa Pörniä tuolle ja Erkkaa tuonne. Tai mä voin katsoa Erkkaa tuonne, se näyttää huomattavasti paremmalta tuolla. Jees. Katsokaa tuolla ylhäällä. Meillä on Erkka on tuolla. Periaatteessa katsekontakti, mutta semmoisella niin kuin 3 sekunnin viiveellä. Don't kill me! Nämä olisi makeita, kun tästä työntää, niin tulee se sormi tuonne Erkan ruutuun. Mihin mun täytyy näyttää? I'm teppännytte. Tämä on niin kuin parasta podcasting-momenttia ikinä. Ja ne, jotka ei kato noita videoita, niin ei tajuu yhtään mitään. Ei, mutta tästä pitää ottaa screenshot. Otahan kuva jollain. Kun me nyt tuhlataan tähän aikaan, niin tuhlataan kunnolla. Onks Galaxy Tabissa kamera? No on siinäkin kamera. Miksi tuota sillä muuta? Koska siinä on huonompi resoluutio, niin se näyttää aidommalta. Niin, ja kun tämä nyt on, niin tätä täytyy käyttää ihan kaikkeen. Ehdottomasti. Siinä voi ottaa myös kuvia. Ehkä. Remove, edit tai... tämä kosketusnäyttö, se on päättänyt, että se ei pidä minusta. Onko sulla videokuvaus vai ei? Ei. No, niin. Olemme valmiita. No niin, viisi kohtaa. Ei. Paikalla. Levittää vaikea. Väärinpäin. Niin on toinen käsi. Use the finger. Siinä se alkaa solomaan. Hyvä ylöspäin. Vähän ylöspäin. Nyt on hyvä. Saitko se kuva? Mä sain yhden kuva, mutta saa vielä toinen. Jos tuossa pari pitänyt olla pianisti, tuon niin pitkä tuon. No niin. Eiköhän se ollut siinä. Ei herra juuri. Ja nyt se täytyy lähettää Facebookiin. Miten mä siellä on kaikki? En mä saan noin tästä kuvan sulle eteenpäin. Sä voit lähettää sen joko sähköpostilla tai sitten... On parempi. Tämä on vähän epätarkempi, mutta tässä toi sormi on kyllä hyvin. No se on parempi. Joo. Se näyttää autenttiselta. Eli mitä mun pitää painaa? Jaa. Jaa. Jaa. Ei. Jaa. Kyllä, pois. Täällä on Facebook suoraan. Voinko mä tein sen? No voin se jakaa se meikäläisen. Mä voin siitä napata se kuvan. Saa se mennä munkin seinällä sen niin väliällä. Add caption here. Yes. Mitä mä sen kirjoitan? Jotain fiksua. Transcentaalinen. Ja meillä on 6 kuuntelijaa edelleen. Hyvä. Sormi. Tai 5. Pilkku. Mistä täällä on pilkku? Se tulee piste. Mutta paina uudestaan. Voi hyvänen aika. Tämän takia, ei virtuaalinäppiksessä pitää tarvi painaa 2 kertaa. Se on double idea. Hei, se on Windows, odota. Ja tämä on Vantaa. Mistä mä saan kautta? Tuo. Kautta. Jyväskylä. Paras jakso ikinä. Ehdottomasti. Onneksi tämä menee nauhalle. Se on pääasia. Kohta voidaan soittaa jopa tunnari. Tai itse sama kuin sä kirjoitit. Tehty. Mä... Hieno nappi. Tehty. Tehty. Etsitään tuolta oikea ruutu. Your photo will be uploaded. Pienitkin. Okei. Okay. Nyt se lähti pois. Suuttu. Uploaded. No, transcentaalinen sormi. Katsotaan. Siis. Tänne omaan Facebook-sivulle, niin sitten se pitäisi olla täällä. Kyllä. Pystyt sä heittämään sen puhujan kulmalla? Jos mä tästä jaan, niin mä pystyn vaan jakamaan sen niinku... Mä voin tallentaa sen kuvan tästä näin ja sitten... Oi! Näppärää! Näppärää, eikö totta? Joo. Desktopille ja sitten... Kyllä huomaa, että Facebook on... Vähän järkevämpi nimi tälle, niin... Mitä? Sormi. Ai ja toi nimi, mä luulin, että sä pelkkaat minun transentaalista sormea. Mä oon aika varma, että transentaalinen ei ole sana. Mutta nyt mä rupesin just miettimään, että mitenkä se oikeasti kirjoitetaan. On näköjään lisännyt tähän sun alapalkkiin 3 softaa. Mä en yhtään ihmettele. Painamatta mitään. Mä en yhtään ihmettele. Siis, tämä vihaa minua. Tämä. Siis kun nämä on kaikki vielä sellaisia, että mä en ole niinku voinut mitenkään yhdellä painalluksella lisätä niitä. Tämän. Sä et vaan ymmärrä sitä. Transcendentiaalinen. En mä sitä sanaa tarkoittanut. Tarkoitin nimenomaan transentaalista. Ja se kirjoitetaan juurikin noin. Pakosta. Nimenomaan. Antaas tästä nyt vielä tämä kuva tuonne seinälle. Ladataan. No ei sinänsä. Onhan se aika komeata, jos se semmoinen sana ylipäätänsä oli. Mä luulin, että mä keksin vaan jotain päästä. Niin kuin yleensä puhujan kulmassa. Totta kai. Mistä sitten pitäisi keksiä? No nyt se on puhujan kulman sivullakin. Ja nyt me voidaan soittaa se alkutunnari. Eli näin. Perinteinen radio ei enää riitä. You asked for it. Streami.net. Paras kuunnella. Nerdit leikkii. Tuommoinen on yltiäinen keskenään, mutta tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hyvää uutta vuotta! Pakko myös uskoa, että tuo jingle on huomattavasti lyhyempi näin, kun se soittaa tuon oikean version. Puhujan kulma on jälleen vuorossa. Tervetuloa Pörnin Podstudio. Ei se ole Pörnin, se on Podstudiolle. Podstudiot.fi on osoite. Ja nyt on live-kameroita, joka kiinnostaa hirveästi varsinkin niitä, jotka kuuntelee tuota, niin tätä podcastina. Mutta täällä sitten ollaan. Puhujan kulma vuosi on 2011. Ja mikä puhujan kulma on? Sehän on tämä viikoittainen paneelikeskustelu. Podcast, mä yritin tosiaan silmällä katsoa, että miten mun ääni menee tuonne. Ehkä se menee jollain tavalla. Viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologiauutisista. Ja jaksossa mennään numero 185. Ja studiossa jopa ihan paikan päälle meillä on muun muassa Henrik, tervehdys. Puhujain kulma on jumalharha. Kyllä, me katsomme tuonne The Beatles. Siinä käydään tällä hetkellä läpi luultavastikin Erkan joululahjoja. Tervehdys Erkka myös sinne, sinäkin olet paikalla. Talking to me! Sä sait oikeasti puukon myös lahjaksi. Ei, tää on tämmönen euron mora. Elikkä paras sen, mahdollinen kaiken mora. Kun kuonan alta pöydällä. Se on aina hauskaa, kun raivaa pöytää ja sitten, ai, tää on puukko. Löysin sen ruumiin alta, vai mitä se? Juuri kun ajattelin puukottaa jotakuta. Nostan ne kerran vuodessa, niin aina noita euron moriaa, aina semmoseen läjänä, ja sitten levittelen niitä joka paikkaan, ja... Ne yleensä sitten häviää ja ruostuu ja jää jonkun selkään ja sitten niitä tarvitsee lisää. Jos taas tämmöinen vanha seikkailupeli, niin sillä olisi joku tarkoitus, että se löytää pöydältä. Kyllä. Ja sitä on tässä vaiheessa kuumeesti mietittää. Sitten se täytyy yhdistää kalaan, niin siitä tulee haitari. Ja se pitää laittaa mikroalta uuni, jotta se räjähtää. Voi niitä vanhoja pelejä, ne oli huikea. Tuo on megalomanisen hienon näköinen myös tuo sun ruutus tuolla. Siitä lähtee tuollaisia autoja viivoja, se näkyy tuolla takana. Ei, siis mun Hackintoshin on tullut joku omituinen juttu. Sitä kutsutaan screen shareiksi. Mikä toi on? Näytyn säästä. Screen shavea. Ai kato, näkyy se tuossa yhdessä kamerassakin. Kyllä. Siis mä oon säätänyt tuohon vaikka kuinka monen kertaan, että älä aloita missään olosuhteissa. Screen shaveria. Niin. Ja, it's back. Siis siellä lukee, näytön säästäjä ei koskaan. Se aloittaa sen 15 minuutin jälkeen siitä huolimatta. Mikä on studion lämpötila? Näyttäisi olevan 58. Me ei nähdä täällä mitään muuta kuin ulkolämpötila. Ei kuin sisälämpötila vaan pelkästään, korjataan. Niin, koska ne, katsoa, ne, on, miten... ne on niin hankala erottaa on, tähän koska tässä aikaan. Lukee plus 25 astetta, mutta se oli kesä silloin. Ei nyt ole kesä. Näytetään sitä tuonne kameran vaikka. Täällä on niin lämmin. Mä ihmettelinkin, että miksi mulla on näin kuuma. Mutta herrasmies pitää aina liikaa päällysvaatteita. Ehdottomasti. Tilanteessa kuin tilanteessa. Minulla on vain paita päällä. Mutta mennään asiaan. Tuota... Mulla itse asiassa ei ole housuja jalassa. Tai siis semmoisia päällyhousuja. En älä, nouse. Älä nouse. Kameralle. Älä todista. Pitkät kalsarit. Minulla on kollegehousut, jotka ovat oikein muodikkaat. Pitkät kalsarit, joo. Ei siinä mitään. Mitäs muuta saitte joululahjaksi, Erkka, kuin pitkiä kalsareita? En sanonut pitkiä kalsareita, mutta sain viskipullon. La Froa. Mutta sehän lämmittää myös. Se on oikein hyvä. Savuista. Kuin helvetti. Ja sitten sain lakanan ja uhkailin, että ei enää saa antaa mitään liinamaatteita meille, koska ne ovat kuten astiat, niitä on liikaa. Se on muuten totta. Ja sitten sain tuon Beatlesin ton in monoboksin. Se oli erittäin mieltä lämmittävä. No niin, mutta ei mitään niin kuin teknologiaa. Ei mitään teknologiaa. Minä yritin itse ostaa tuota itselleni semmoisen... Yritit ostaa. No joo, semmoisen... pienen USB-soitin kiipparin korkilta, mutta... Ne ei myynyt sulle. No ei, kun se tuli dead on arrival, niin pitää palauttaa se. Eli siis selvisin, sait, mutta se ei vaan toimi. Joo, selvisi, että miksi se oli niin halpa. Ehkä se ei ollutkaan siis bugi, vaan se oli feature. Okei. Okay. Mitäs Henrik? Ennen sanon turkaa lahjoja, olin tyytyväinen siihen tilanteeseen. Tuliko perheeseen muuten? Saiko emäntä jotain huikea hienoa teknologiaa? No ei sekään. Ei mitään, ei koko, ei yhtään teknologian lahja kenellekään. Kaikkea, no ei. Eikö pörnikään sanoa? Ei ollut teknologisia tarpeita nyt tänään, mutta. Mä veikkaan, että meidän teknologisin lahja oli vedenkeiti. Minä sain teknologialahjoja. Mitä sä sait? Minä sain 16 gigaa SD-tilaa. Nexus Oneille, ja niin minä laitoin siihen sitten musiikkia ja videoita, ja se on itse asiassa yllättävän hyvä musiikkisoitin. Se on itse asiassa parempi musiikkisoitin kuin podcast-soitin, mikä tietysti on minulle hieman harmillista, koska mä kuuntelin siinä enemmän podcasteja kuin musiikkia, mutta se, ja sitten minä sain näppäimistön. Minä sain tällaisen modernin, litteän Apple-näppäimistön, koska se mun vanha työnäppäimistö oli niin kammottavassa kunnossa, että oikeasti mun piti pestä kädet joka kerta sen jälkeen, kun mä olin koskenut siihen. Se ohjelma ongelmalta olisi voitu välttää, jos olisit pessyt ne kädet ennen kuin kosket siihen. Ei, siis sen kanssa tapahtui pieni onnettomuus. En halua kuulla. Siis tämä ei ole mitään ällöttävää. Siihen onnettomuuteen liittyy se että hakkasin sitä nyrkillä. Hakkasin sitä nyrkillä toistuvasti niin kovaa kuin vain jaksoin, ja sitten se ei oikein toiminut sen jälkeen kunnolla. Mä en yhtään ymmärrä miksi. Siis mä oon rikkonut paljon näppäimistöjä elämäni aikana. Annetaanpa se tabletti helppo. Sitten tälle puolelle pöytää tuosta. Sä tuskailit jo nyt sen näppäimistöjä. En minä, siis sanotaan, että näppäimistö on yleensä semmoinen helppo turhautumisen kohde, koska ne ei ole kauhean kalliita ja ne on helppo rikkoa. Nyt sulla on Apple-näppäimistö. Minä ostin softaa itselläni joululahjaksi, mikä on huimaa. Minä ostin käsikirjoitus-kehitys-softan, mikä oli tarjouksessa. Okay. Onhan sekin teknologiaa. Minä ostin softaa nyt tämän vuoden puolella, mutta en jouluksi. Puhumme siitä varmaan myöhemmin, jos joo. Arvaan, mihin se liittyy. Kyllä arvaan. Ja sitten mä sain, hei, minun hienoin teknologialahjani. Mä sain langattoman numeronäppäimistön. Langattoman numeronäppäimistön. Mä oikein erikseen. Siis semmoisen, mitä sä voit aina hakata. Se voi laittaa taskuun. No sanotaan, että se kyllä on semmoinen, että sitä voi ihan huoletta hakata. Se on siis USB-dongeli, kun mä laitan, koska se idea on se, että jos mä teen jotain äänitystä tai muuta, niin kuin esimerkiksi lauluja johonkin systeemiin, niin mun täytyy seistä, joten mä en ole ihan näppäimistön ulottuvilla, mutta mä saisin sillä niin kuin, tavallaan klikkerinomaisesti saisin niin kuin scrollattua alaspäin tekstiä. Ja tota noin, että tämä on hienoa, ei maksa paljon ja hyvä, halpa joululahja äidilleni antaa minulle. Ja tota noin, sitä minä suurin odotuksin ja toiveen laitoin tämän USB-dongelin sisään ja nousin seisomaan, painan nappia. Mitään ei tapahdu. Ja mä klikkaan. Sitten mä menin takaisin istumaan. Klik, toimi. Hienoa. Nousin ylös seisomaan. Klik. Ei toimi. Mä totesin, että sen USB-dongelin ulottuvuus on semmoinen niin kuin 20 senttiä. Siitä, joka tekee niin kuin koko hiivatin härpäkkeestä tekee täysin tarpeettoman. Joten nyt vaan hommat katoo jatkopihon sille USB-dongelille. Niin. Tiedätkö, kävi mielessä. Liimaat sen kiinni sen laitteeseen. Itse asiassa mulla taitaa olla yksi ylimääräinen USB-jatkopiuha. Tekniikka. Tekniikka on ihmeellistä. No. Mutta semmoista. Mä tilasin itselleni PS3:n pelejä itselleni joululahjaksi, ja vieläkään ei ole yksi niistä saapunut. Älkää ostako play.comista. Joo, mulle kävi ihan sama, että mä tilasin äidilleni joululahjat play.comista. Sitten sieltä, ne niin kuin lähetti viestin, että joo, nämä on jo postissa. Sitten ei kuulu. Ja mä niin kuin tilasin ne marraskuun puolella. Ja sitten jossain vaiheessa vaan tulee viesti, että joo, no, on satunut vähän lunta. Ei ne nyt ole tulossa. Mulla tuli 2 niistä 3 peleistä ja mä oon nyt valittanut siitä yhdestä, mutta en ole saanut vielä vastausta. Mä sain itse asiassa toissapäivänä sen marraskuussa tilaamani joululahjan. Okay. Jäämme odottamaan, miten käy. Mutta tämmönen oli recap tästä. Mitä sinä sait lahjaksi, niin pistähän palautetta puhujankumppanit.com tai käy sitten meidän web-sivuilla ja kirjoittaa näihin show notesiin osoitteessa www.puhujankumppanit.com. Kuka sai hiiliä? Paitsi että nykyään eko-aikana pitäisi saada jotain uusiutuvia luonnonvaroja eikä hiiltä. Puupölkkyä. Mikä tämä, me sanoo ritsa, mutta ei se ritsa, onko vitsa. Sehän on puusta. Se on ekologista. Mutta mennäänkö aiheisiin? Ei. Puhutaan perinteisesti, me ollaan varmaan aina puhuttu ensimmäisessä jaksossa CES. Niin on, se on hirveä angstin paikka. Ensin tauko ja sitten CES. Tänä vuonna oli ehkä ensimmäinen CES ja vittu CES Las Vegas, Miami, New York, Navy. Pitkään aikaan, jossa niin kuin oli jotain jäi käteen. Mä en tiedä, oliko edes mitään uutta. Mitä tuli, niin mikä, kaikki oli sille, että ehkä tulee ensi vuonna tämmöistä. Mä oon jälleen liikuttavaa, kuinka mä oon tässä täysin päinvastainen. Jotenkin tuntuu, että viime vuonna oli jonkun verran jotain, että silloinhan näistä tableteista puhuttiin niin kuin ekaa kertaa. Joo. Ja nyt ne niin kuin on samat tabletit siellä, että joo, näiden piti tulla viime vuonna, mutta ei nää nyt vielä tullut. No joo, no ei siis, no mikäpä sitä nyt niin kuin ylipäätään, siis sillä tavalla mitään niin kuin uutta niin kuin tässä maailmassa ainakaan tämmöisissä tapahtumissa ilmoitella, mutta tuota. No, mutta tabletithan siellä on ollut se kummin sana. Joo. Ne, niin ne hyvässä kuin pahassa. Kummin. Mutta sillä jotenkin tuli deja vu viime vuodesta näin, että niinku sillä esiteltiin tabletteja, joiden niinku markkinoille tulosta ei ollut taaskaan tietoa. Että. No nyt ne tulee oikeasti, nyt ne tulee. No joo, mutta sillä tavalla, että Honeycomb, tässä pyörii Honeycomb. Milloin tulee Honeycomb? Niin ei me tiedä. Minkä takia vielä ei ole tullut sitä CES:n isointa uutista, joka tulee jostain muualta kuin CES:stä, kun se on ollut musta useampana vuotena peräkkäin, että tulee joku aivan valtava julkistus samaan aikaan jostain muista. Vuosi sitten se oli Google Nexus One, josta puhuttiin paljon sitä CES:n päällä. Ja sitten Applella oli joku tapahtuma sitä edellisenä vuonna. Ainakin mitä on nyt seurannut CES:n raportointeja, niin siis Verizon iPhone on kyllä ollut niin kuin kuuma puheenaihe. Joo, niillähän on joku tapahtuma, onko se nyt 12 päivä? Joo, tiistaina, joo. No. Eli kai me nyt katsotaan live-striimi siinä. Mutta se ilmeisesti on siis niinku Verizonin tapahtuma, se ei ole Applen tapahtuma. Niin nimenomaan. Nyt siinä voi jotain olla. No niin, just sen takia katsotaan. Sitten siellä on joku pukumies, joka kertoo, että Niin. Verizon Wireless is proud to present. Siitä oli ihan hyvä predikti, että Apple varmaan pitää ihan turpansa kiinni koko aiheen. Niin, ei niiden kannata siitä mitään. Koska se, että Verizon voi hehkutella itseänsä ja tuolta dissailla AT&T:tä ja Apple ei voi semmoiseen lähteä. Niin. Niinpä. Ne on varmaan ihan hiljaa, mutta en mä tiedä, mitäpä ne sille esittelisikään. Meillä on sama puhelin. Eikö ne kertoo, että meidän LTE-verkkomme tulee 3 uuteen kaupunkiin. Seattleiin, Los Angelesiin ja Connecticutiin. Ja sitten meillä on semmoinen hirveä live-seuranta. Nyt siellä tulee jotain jännää. Voitteko kuvitella? Connecticutiin! Sehän on melkein kuin Pukkila. Päätit, että siellä on 3G. Tuleeko iPhone 5:een LTE? Mikä se LTE? Ei tule. Koska siis Apple adoptoi vain teknologioita, jotka on täysin valmiita. Joo. Ne korjaa vaan se antennibugin siinä. Minkä antennibugin? No, vieläkin haluaisin nähdä se antennibugin. Se on todistettu, että semmoinen. No, sä ostit sen aika myöhään. Nehän sitä pikakorjauksia ehti tehdäkin. No se ei paljon mua lohduttanut, kun mulla meni... Niin mikä sulla siinä nyt? Se meni sököksi. Miten? Heititkö sen seinään vai talloitko sen päälle? En tiedä, yksi teoria on se, että altistui aika joulun tietämillä niin aika koville tämmöisille kosteuskautta pakkas. Mutta ei se ainakaan näyttänyt, että niitä kosteusmerkit ei ollut lauennut. Mutta sinne minä sen lähetin tuossa uuden vuoden alla ja eiköhän sitä uusi tule tilalle niin kuin tuli viimeksi. Muuten... Nexus One on suoriutunut pakkasista aivan erinomaisesti. Mä en ole huomannut mitään toimintahäiriöt. Meikö se järkällä vaan niin pimeäksi ja ei enää starta? Joo. Okei. Okay. Se onkin. Sitten sille ei tee oikein mitään. Ei sillä oikein. Mutta sullahan on se hieno Nokia. Se oli hieno. Se mikrosimin työntäminen tänne sisälle, niin minä en onnistunut siinä, että mun piti paremman puoliskon... näppärin käsiin antaa, niin se on nyt siellä semmoisella taikajim-virityksellä. MacGyver olisi ylpeä näin. Että kyllä sen sillä saa pysymään vaikka. Mikäs Nokian malli tuo olikaan? Se on legendaarinen puhelin. Kysy Irkkiltä. Irkkiläiset tietää ne kyllä. Hei, toi on 3210. Hienosti irkkiläiset ties. Minulla oli tuommoinen puhelin pitkä. On mullakin ollut tuommoinen. Ei toi ei ollutkaan mun eka kännykkä oli semmoinen, että siinä oli ihan oikea antenni. Minä tarkistin sen Google sillä tuon mallin, mutta minä unohdin sen. Sille vaan näytti sille, niin se kertoo, että mikä se on. Pystyykö sen tekemään sillä tavalla, että minä otan kuvan siitä, kun sinä näytät kameralla. No niin, kokeillaan. Ootas pieni hetki, mä laitan se Google Googlesin täällä. Zoomaat vähän isommaksi sitä sun... Niin, näinhän se tästä menee. Täällä vielä näytä, katsotaan, menee on omaa aikaisemmin, kun mä löydän koko Google Googles. Google Googles. Ja mä oon räplännyt nyt vähän sen Desire HD:tä ja Galaxy Tabia. Ja siis en sano tätä sen takia, että minulla on tuo, mikä minulla on, mutta siis kyllä toi niin kuin NS Kosher Android, niin kyllä se on minusta... monin tavoin se. Joo, mä käsin tuossa joulun jälkeen, niin pääsin leikkiin tuolla HD:llä, niin kyllä musta Nexus One on niin kuin tuntui paremmalta kuin se. Sun ei enää tarvii pitää sitä. Sun ei tarvii enää pitää sitä kännykkää siinä. Tulokset on selvästi saatu. Similar images on aika hyvä. Sinne päin ainakin. Näytä tännekin. No, tos nyt kun mä saan taas tämän kameran takaisinpäin. Noin, me nähdään johonkin kuvaan. Tuossa avataan näistä nyt tuo ensimmäinen kuva. Mä oon lähimpänä sitä. Tämä on taas audio. Siitimake full size. Joo, mutta se... Audiokuuli oli hieno. Mutta se pitää niin kuin millä tuli leikittyä, niin se Google Voice, eli ei Voice, vaan mikä se on se? Se, millä haetaan niin kuin äänikysymyksillä. Niin se oli ihan hieno. Niin siis, ei Google... Näytä sille pörni, mikä on sun naamas eessä sille kameralle. Mä unohdin, että siinä on sellainen kamera. Eli tommonen. No just tommonen. Yhtä hoikka. Just tommonen. Joo. Sama niin että tarkoittaa varmaan Google Voicea tätä heidän telefonipalvelua, vaan tätä äänihakua. Mikä se äänihaun nimi on? Se on vaan haku, mutta se kuuntelee, kun sä puhut. Ei siinä mun käsittääkseni mitään erityistä nimeä. Listen when you talk. Se oli ihan, siis niinku se teki tosi, tunnisti tosi hyvin. Se tunnistaa käsittämättömän hyvin jopa tällaisesta niin kuin kohtuupaksun aksentin takaa. Joo, mutta siinä oli sitten, mä vähän niin kuin siinä, että se tekee vasta sen haun, että se ei niin kuin anna tuloksia vielä. Tai se antaa niin kuin haun tuloksia, mutta se ei niin kuin, että se oli jotenkin siistimpi sille, että kun mä kysyn jotakin, niin sitten se niin kuin kokeilen onnea tyyppisesti, niin antaa sen vastauksen. Siis siinähän on jotain sellaisia, että esimerkiksi jos kysyt siltä jonkun tosi spesifin esimerkiksi matemaattisen kysymyksen, niin se antaa sulle suoraan sen vastauksen. Joo. Ja jotain se myös tekee, jos taas haluaa kuunnella tai musiikkiin, se käy sitä Spotify ja sen kanssa artistia ja muuta. Mä en ollut sitä itse asiassa, käsittääkseni se iPhone, niin siinä Google Backissa se on kanssa, mutta mä en ole sitä siinä koskaan kokeillut, että nyt sitten Android-leikkiessä, niin, mutta se toimii ihan nätisti. Miten hei, miten sinä Desire HD:ssä, niin miten sinä niin kun soitetaan puheella äänellä? Miten soitetaan puheella? Miten puhutaan? Sille... Kelle mä pidän sitä tässä korvalla estellä? Ei, mutta siis miten mä niinku valitsen niinku puheella sitä sen soittokohteen? Mä en ole koskaan semmoista testiä. En mäkään ole tuolla. Siis kyllä se varmaan... Pystyykö mä tekemään ja toimiksi ja toimiksi niin kuin suomeksi? No kun siinä ainut fyysinen nappi on niin kuin siinä Desire HD:ssä, niin on se, mistä se sammutetaan. Niin tavallaan se oli vähän hassu, että onko siinä Nexuksessa niin fyysisiä nappeja? Oli. Siis periaatteessa samat napit kyllä. Kyllä tosiaan on enemmän nappeja. Onko niinku niistä mikään semmoinen, mikä... Niinku... Koska toi oli niinku jännä, että kun siinä oli hävitetty kaikki paitsi se yksi fyysinen nappi tuosta HD:stä, niin sitten siinä ei ollut mitään tämmöisiä, että voisi sokkona siis käynnistää. Onhan tuossa HD:ssä nappeja vaikka kuinka. Siinä on noin neljä normaalia navigaationappia alla ja sitten siinä on... Eikö ne ollut, eihän ne ollut fyysisiä? On ne periaatteessa fyysisiä. Ei siis fyysisiä, mutta siis niinku sitä voi painaa. Niin, ei, mutta siis ne ei ole niinku semmoisia klik-klik-nappeja. Ei, mutta ne ei myöskään ole niinku osa näyttöä. Niin, mutta ne ei ole niinku siis semmoisia... Niin se tarkoittaa, että jos puhelin on lukittu, niin mä en voi tehdä niitä mitään. Kyllä. Joo, no siis silleen niin kuin iPhonella, että mä voin niin kuin ottaa sen taskusta ja pistää korvalle, painaa nappia ja sanoa, että kelle se soittaa. Se on voice search. Niin se on voice. Se voice search on se, eikö se ole siihen Google? Mutta niin kuin tavallaan mut jos mä sanon tähän, että call Erkka Piirainen, niin ei varmaan kyllä toimi. No ei varsinkaan, jos sanot sen sille haulle. Niin. Mä kokeilen kuitenkin. Mutta onko siinä Nexuksessa niin, että jos jotain nappia pitää vähän aikaa pohjassa, niin... Call to Erkka Piirainen. Working. Call to Hilton Helsinki. Call Temple Aukio Church. Call Airport Hotel Bonus Inn. Siis... Kaikkea muuta paitsi sinä. Sun nimi on vaikea englanniksi sanoa, se on se ongelma näissä. Kyllä. Eli periaatteessa toimii. Ei suoritunut tehtävästä, näytetään puhelinkameralle uudelleen. Mikä on tämä? Eikö tämä joku 6000 jotakin? Speak now. Joo, sun täytyy sanoa puhua, äläkä sanoa. Sun ei tarvi sanoa speak now, vaan silloin sun täytyy speak. Ei, mä sanoin Wikipedia-artikkelin nimeltä speak now. No niin. Miten jos mut se on tosiaan... Huomattiko, miten äärettömän kiinnostava CES 2011 oli? Ai niin, me puhuttiin siitä. Joo, no, did you mean cold air, Colgan air, Col Viemer? Jos en. Palataan, niin edellisen jakson prediktiot näyttää pahasti taas niin kuin siltä, toteuttua. Että minä voitan. Sieltä tuli Chiliona erilaista Android-tablettia, Chilionalla erilaisilla spekseillä. Joo, paitsi että se... Siellä kyllä semmoinen alkaa niinku selvästi semmoinen tablet computing-osasto kyllä niinku muotoutua. Se, siis, sehän mikä nyt tuli, mikä on ihan Androidiin liittyvä, niin on ainakin tämä tablettiversio Honeycombista, eli 3.0, niin siihen tuli speksirajoituksia. Siinä täytyy olla tuplaydin prosessori. Joo. Mietäkö se siitä kalliksi täpistä? Mutta mä oon jo tehnyt diilin, että mä myyn sen Henrikille. Niin muutamalla kympillä. Mä oon yrittänyt niinku selvittää, että no, onko se niinku sitten eri versio tableteille kuin puhelimille, vai onko se sama versio puhelimille? Ja puhelimessakin täytyy olla tuplaydin prosessori, ei mikä tuntuisi ihan pöljältä sen takia, että ei niin kuin puhelimessa ole mitään järkeä pyörittää sellaista visuaalista 3D-ympäristöä, mikä tietysti ei tarkoita sitä, etteikö se tarkoittaisi juurikin sitä, vai onko sitten peräti niin, että 3.0 on pelkästään tableteille? Ja... No kun sitä kauheasti hehkutettiin, aina kun puhuttiin 3.0 ja Honeycombista tuolla kinkereissä, niin Irkki siis... sanoi, että Android 3.0 ei vaadi tuplaydintä. Se tablettiversio vaatii. Niin, mutta se tarkoittaa, että se 3.0 ei vaadi. Jotenka voisi päätellä siitä, että aina kun sitä puhuttiin, niin aina sitä niin kuin heikutettiin niitä niin kuin tabletteina. Mutta onko se nyt niin kuin sillä, että se suunnilleen kesällä tulisi? Joo, se siis... Ei vaadi tablettikaan. Gingerbreadin piti tulla. Saatko Ramias jonkun linkin? Gingerbread siis... Gingerbreadin piti tulla jo ennen vuodenvaihdetta. Ja no itse asiassa se lähdekoodihan julkaistiin ennen vuodenvaihdetta, mutta sitä ei ole vielä jaettu binäärinä. Ja sitten Honeycombin piti tulla niin kuin justiinsa kesällä. Joo. Mutta Rami S. sanoo, että Android 3.0 ei vaadi tuplaydintä eikä vaadi tablettiakaan, mutta siis tämä, mikä on hieman epäselvää minulle ja ilmeisesti muillekin, niin on se, että siis onko 3.0 tableteille eri versio kuin 3.0 puhelimelle, koska tableteille nimenomaan tuli tämä speksi, että vaatii tuplaytimen. Joo. Sitähän tuli, mitä niitä demovideoita, niin se oli ihan, se avistuksen sekavan näköinen musta oli se demo, että siinä ei niin silleen kauheasti annotoitu, että mitä siinä tapahtuu, mutta siinä oli ihan mielenkiintoista tämmöistä drag and droppailua silleen exposé-tyylillä silleen paikasta toiseen. Ja en saanut ihan selvää siitä nyt, niin kuin, että onko se ohjelmasta toiseen, vaan oliko se drag and droppailu siis niin kuin ihan pelkästään vaan silleen niin työpöydältä toiselle vai... Kyllä se ainakin mun mielestä siinä näytti työpöydältä toiselle. Napattiin widgettiä ja sitten viskattiin se jollekin pöydälle. Joo, mutta siis silleen... Siinä oli vaan jotenkin semmoinen... Ehkä mä... En mä tiedä, se näytti jotenkin siistiltä, mutta sitten kun mä katsoin sen uudemman kerran, niin sitten se ei ollutkaan ihan niin siisti, mutta... mutta siinä selvästi oli taas sitten, että... Mikä oli hyvä puoli, niin siitä niin kuin näki, että se oli tabletille tosissaan tehty enemmän kuin toi, mitä nyt on esim. Tuossa sinun tabletissa, niin miltä se Android näyttää siinä. Että ihan hyvään suuntaan, mutta olisi ihan kyllä hienoa, että ne saisi sen pikkusen aikaisemmin tai mahdollisimman pian pihalle. Niin, Luulisin, että se on kuitenkin aika pitkään sitä vääntänyt. Mutta siis... Tästähän on tullut nyt Androidille tullut pari muutakin vähän ikävää. Esimerkiksi se, että tämä, mitä ollaan hehkutettu tässäkin, se, että siis jos ostaa sieltä marketplaceista jonkun maksullisen softan, niin sulla oli aikaisemmin, oliko sulla 24 tuntia aikaa niin kun päättää, että no halusitko sen oikeasti ja sä voit palauttaa sen. Sitä ikkuna on hieman lyhennetty. Se on nykyisin 15 minuuttia, mikä on niin kuin... Joo, se tuli aika yllättäen puun takaa tuossa tuon uuden softakaupan. Ja ilmeisesti syy siihen oli se, että jengi osti pelejä ja pelasin läpi vuorokaudessa ja sitten vaan palautti ne. Joo. Mikä tietysti siinä kohtaa tulee, että jos se oli niin lyhyt peli, että sen pelaa läpi vuorokaudessa, niin sietävätkin tulla palautetuksi. eli Irkistä tulee vahvistusta tuolle, ei ole tuplaydin vaatimusta. Okei, no se mainittiin vaan muutamassa paikassa, mutta ilmeisesti... Joo, mutta se ilmeisesti, kyllä mäkin törmäsin siihen. Joo, no, niin että... minäkin. Eli sittenkin on vielä, et saa vielä ostaa sitä. se on niin rasvanen, että mä haluan sitä enää. Silleen, tuossa oli... Se oli jo ennen sessiä, mutta oli Forrester Researchilta tuli tämmöinen kunnon sienipäinen ennustus, että vuonna 2015 joka kolmannella yhdysvaltalaisella on tabletti. Tietokoneessa oli, siellä oli kans uutinen, että joku tutkija sanoi, että tablettikoneiden myynti on huimassa nousussa. Ja se vaiheessa mulle tuli semmoinen, että kuinka tässä maailmassa voi olla työttömyyttä, jos jollakulle maksetaan tuostakin? mä en ihan kyllä, no toisaalta siis 15 on sinne monta vuotta aikaa, että niinku, en mä epäile yhtään. En siis, olisi ihmeessä. Mutta siis huomaa, se on niin kuin, no, joka kolmannella tulee olemaan tabletti, se ei tarkoita vielä yhtään sitä, että kuinka moni niistä käyttää niitä tabletteja. Joo. Koska siis, mä luulen, että aika moni on esimerkiksi iPadin ostanut ihan vaan sen takia, että se on makeeta ostaa iPadin. Sitten sitä voi näyttää töissä ja sitten huomaa, että no... Niin, että ehkä niin kuin sekin tässä niin kuin siis neljässä vuodessa, niin tipahtaa toi, se tabletti voi tarkoittaa ihan eri asiaa. Niin, että... ja se hinta varmaan tippuu. Siis mun mielestä niin. Tabletti on 200-300 euron laite. Ehdottomasti. Siis riippuu tietysti tabletista. Oho, meni vähän särölle pohjoittelen. Siis riippuu tietysti vähän tabletista, mutta se on siis se hintataso, mitä mä olisin valmis maksamaan tabletista. Niin nehän on saanut sen uuden Nookin, joka käytännössä on... pelkkä, tai se on tabletti eikä sähkökirjalukija. Ne sai sen kräkättyä vihdoin ja ne saa pyöritettyä siinä Androidia. Eli siinä on $150 Android-tabletti. Joo. Kun se joskin vaiheessa niin kuin, voi tulla, että niin kuin tableteissakin tarvitaan tämmöistä vähän niin kuin miniläppärin tyyppistä tämmöistä etuliitettä, joka niin kuin kuvaa sitä, että okei. Minitabletti. Minä on just sellainen minitabletti, kevyt tabletti, tabletti light, diet tablet, tablet max. Ja plus. Niin. Joo, no siinäkin varmaan siis. Tablet zero. Meillä onkin tuolla koko ajan. Tablet zero. Air. Niin, no se varmaan tulee tuolta Applelta. Tämä itse asiassa tuli airista meille, että tämä nyt pyörittää tätä bambuuseria. Niin kuin tökkimättä näin, mitä minun MacBook Pro ei tee. Se onkin Air. Se ottaa paremmin ilmaa sisäänsä. Se johtuu siitä, kun Apple ei enää toimita Flashia. Jos ne toimitti jotain niin kuin erikseen paskennettua versiota Flashista, niin kun se täytyy käydä hakemassa erikseen, niin se toimii ihan loistavasti. Tämä on itse asiassa Chromeen mukana tullut. Mä en ole asentanut kokonaan. Googlelta saa paremman Flashin. Kyllä. Muten sama juttu. Että mäkään en ole asentanut Flashia enää mihinkään koneeseen sen jälkeen, kun mä rupesin käyttämään Chromea, koska se tulee sen Chromin mukana ja ei tarvii. Joo. Hienoa. Nice. Tämä Pixel Key taas nosti päätään, mistä vuosi puhuttu. Henrik ainakin aina muistaa nostaa se esiin joka kolmannessa lähetyksessä. Pixel Key. Siis se, missä on se aktiivi ja passiivi, ink-näyttö ja aktiivi TFT samassa. Näin. Niillä oli siellä demoilivat jotain 7-tuumaisia, niillä joku semmoinen 10-tuumainen on työ alla, ei mitään niin kuin valmiita tuotteita tai edes hintaa tai mitään arviota, mutta siis sinällään, että kuitenkin kahden hyvin erityyppisen näyttötekniikan yhteenlyöminen näin, niin sinällään jännä, että niin kuin ne on edelleen omaa firmansa, eikä joku ostanut niitä pois. Mutta mun käsitteeksi niitä on useampiakin kilpailivia teknologioita, että ehkä ne odottaa, että kuka joko nousee niin voimakkaaksi, että se on hyvä ostaa, tai sitten se tipahtaa niin pieneksi tekijäksi, että sen saa ostaa halvalla. Joo, eli kysymyksessä nyt on semmoiset näytöt, joista pystytään sammuttamaan se taustavalo ja ne on edelleen niin kuin luettavissa ihan tälleen niin kuin normaalivalaistuksessa. Nokkelaa. Nokkelaa. Sehän on se kirjalukijan pointti. Ja itse asiassa musta oli toisaalta palkitsevaa kuulla, että monissa noissa teknologiablogeissa ja podcasteissa puhuttiin siitä, että vaikka iPad tuli Jenkeissä silloin vuoden alkupuolella, niin esimerkiksi Kindlein myyntiluvut ei tippunut ollenkaan. Ne myi niitä vieläkin kuin leipää. Samoin myöskin Nookia. Joskin se uusi Nookhan ei ole kirjalukija. Se on fuskausta, mutta siis mun mielestä se on jotenkin hienoa, että jopa idiootit huomaavat sen eron. Koska ihmiset keskimäärin ovat idiootteja. terveisiä kotiin. Samsungilla oli, näettekö tämän sen Samsungin tota, sen live kiinan, tai sen keynotein? En. Ei. Mä näin vaan siitä tämmöisen Engadgetin live-blogauksen siitä. No niin, mitäs? Oliko siellä mies, joka sanoi boom? Se oli ihan käsittämätön show siis. Niin kuin, eli se on pakko nähdä. Vähän väliin. No joo, siellä oli niin kuin, joka niin kuin kolmas minuutti, niin siellä oli tanssijoita lavalla näin. Ja sitten no, ne niin. Live-bloggaajat oli sille, että ei saatana lopettakaa. Mutta tota... Sonin tota, keynotea myöskin kritisoitiin siitä, että se kesti ihan helvetin kauan, eikä niillä ollut mitään sanottavaa. No Samsungilla oli sen verran, että siellä oli... Adobelta ja näiltä, oliko, näiltä Jenkkilän kaapelifirmoilta ja ties keneltä kaikilta oli populaa sillä lavalla. Ja siis ne tunkee niinku sitä tämmöistä Adoben Air-pohjaista softaa niiden telkkareihin ja tuota, tabletti- ja telkkari-integraatiot yleistyy. Eli niinku sillä niinku Samsung lähtee... On selvästi niin kuin nyt sanon niin kuin juonesta kiinni ja on lähtenyt tekemään sille, että niin kuin samaa softaa, samaa palvelu ja samaa sisältöä voi katsoa millä laitteella tahansa, että niillä tämmöinen televisio, tabletti, kännykkä, akselistoa nyt siinä rasvailevat aika kovasti. Ja tietenkin, no se nyt ei meitä nyt hirveästi kiinnosta, mutta niin kuin niillä oli siellä demoiluja, että miten ne niin kuin Jenkkilä live-tvtä voi katsoa niin kuin IPTV-pohjaisena tableteista suoraan. Ja... Siis aika paljonhan siellä on ollut noita NS-älytelevisioita, joissa sitten on palveluita. No. Mutta siis mä oon aika samaa mieltä kaikkien muiden kommentoijien kanssa siitä, että sä et halua niitä älypalikoita television, koska kuinka usein sä ostat uuden television, niin siinä vaiheessa, kun se on ajankohtaista, niin ne on kaikki niin kuin täysin käyttökelvotonta ikivanhaa roinaa. Tietysti varmasti televisiovalmistajat toivoo, että tämä tarkoittaa sitä, että sä ostat sen television yhtä usein, kuin sä ostat uuden puhelimen. Mutta, ja no, sinänsä sehän on saman hintaluokan investointi, että sinänsä ties vaikka onnistuisivat siinä, mutta se vaatii muutosta. Televisio vastaanotin kulutuksessa. Joo, se jotenkin, että kun siihen nyt noihin Samsungin telkkareihin nyt tulee sitä, just että Android-luureista voit lähettää langattomana sitä sisältöä. Eli vähän niin kuin tämä Apple AirPlay, mutta se toinen, jonka lyhennettä kautta, niin mä en koskaan muista. DNLA. No, joku tämmöinen akronymi. KVG. KVG. KVG-protokollaa käyttäen tuota. Niin, tuota sen, niin sen verran mä siedän telkkareihin, että niin tehkää sinne, jos teette jotakin älykästä, niin tehkää silleen, että niin se TV on tyhmä päätä, joka ottaa vastaan myös niin langattomasti sisältöä. Elikkä teekö nyt televisio yhtään? Visiohan meinaa laittaa Androidin niiden telkkareihinkin. No. Sitten, että sitten se niiden telkkari- ja tabletti-integraatio on täydellinen, kun ne molemmat pyöritään samaa. Siinä on varmaan puhelinia. Sony Ericsson ilmoitti, niillä tuli nyt vasta joku tämmöinen, oliko se nyt syksyllä vasta, tuli tästä Xperiasta joku Android. Niin ne ilmoitti, että ne ei Xperia X10 se oli vai mikähän se oli. Musta siitä on ollut joku toinen versio aikaisemmin, mutta tämmöinen Android-versio on nyt aika tuore. Niin ne ilmoitti, että tämä ilmeisesti tämä Froyota ei saisi siihen sisään. Että, hyvä, se on että, hieno. Niin kun, nyt tuntuu jotenkin niin kun, tämmönen, taas niin kun leviää tämä paletti tässä, että niin kun ostat laitteen ja sitten sinä Androidin ja sitten kaikilla puhutaan, että joo, sitten tulee uusia Android-versioita, niin kun voit päivitellä, mutta sitten nämä laitevalmistajat ei onnistukaan näin ja sitten sulla on joku televisio, sitten, missä on niin kun Android, mutta se Android onkin vuodelta jotakin kivi ja peruna ja sitten sinun televisio on siinä 15 vuotta. Ja... Siis minä vähän protestoin, kun sä nostit Androidille suuren fragmentaatio-ongelman kaksi viikkoa sitten siinä meidän vuoden päätösohjelmassa. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että, mä olen, että silloin asia ei vielä ollut niin, mutta nyt asia on niin. Siis tässä, näissä CES-jutuissa jo se, että me keskustellaan siitä, että no mikä se 3.0 oikeastaan on, niin missä se pyörii ja mitä prosessoria se vaatii, niin siinä kohtaa mä sanon, että no nyt se on fragmentoitunut ongelmaksi asti. Että ei se paljon vaadi ja nyt se on siinä. Siis, no tietysti se riippuu siitä, että mikä sieltä nyt lopputulos on. Kaikki muut on kommentoinut paitsi kuulee. Mutta siis kyllä nyt huomaa, että se fragmentaatio on iso. Siis sinänsä on kiinnostavaa, että tämä Galaxy-brändi on noussut ihan yhtäkkiä näin vahvaksi. Samsung aikoo laajentaa tätä Galaxy-brändiä myös musiikkisoittimeen, joka sekin on Android-pohjainen. Että se pyrkii olemaan iPod Touch-kilpailija, ja, mutta... Toivottavasti se on vaan hinnan alas. Niin. Se on ainoa syy, minkä takia semmoinen olisi ylipäätänsä olemassa. Hei, oliko se Samsungilla vai kenellä oli siis semmoinen ihan puolitäydellinen semmoinen universal remote-systeemi, joka oli ihan täsmälleen niin kuin iPhone 4? En tiedä. Logitechillähän on jotain, mutta... Musta se ei ollut Logitech. Musta se oli tyyli joku Samsung. En mä tiedä ihan, no olipa mikä hyvä se, mutta se oli niin kuin hienon näköinen. Siis silleen, niin kuin, kun on näitä universal remoteja, niin sitten aina kun niitä laitetaan kosketusnäyttöä, niin sitten ne on semmoisia niin kuin pienen matkalaukun kokoisia. Joo. Mutta tämä nyt oli sivuraide, kun näin tuon nyt kuvan taas. Katoin tuosta Samsungin Galaxy Touchista, niin tuli vaan tämmöinen ajatus. Joo. Se siis on Galaxy Plur. Mikä? Plur. Koska se on niin player, mutta se kirjoitetaan PLR. No niinpä tietysti. Plur. Se on plur. Plural. Plur. Galaxy Plural. Se on suunnilleen sama hintainen kuin iPod Touch. No. Ei mitään järkeä. Mikä siis, iPod Touch oli silloin mun mielestä ihan järjellisen hintainen, kun se tuli. Ja, no, minä ostin niitä kaksi. Ja, mutta nyt se niin kuin... Oli liian halpa. Nyt mun mielestä se on vähän liian kallis, koska niin kuin vastaavan speksisten puhelinten hinnat on tullut sen verran reippaasti alas, niin mun mielestä se on outoa, että sen hintataso on pysytellyt. Jotenkin mä niin hyväksyn vielä niin kuin Applen tuotteille, siinä tulee se ominalise, mutta sitten jos Samsung tekee, niin kyllä niiden pitäisi kilpailla sinne hinnassa. Siis, mutta kyllä siis ominalisäkin yleensä on reagoi jotenkin siihen, mihin niin kuin yleinen hintataso liikkuu. Että uusi MacBook Air maksaa aika paljon vähemmän kuin se edellinen MacBook Air. No se on merkki. Tuossa ilmeisesti, mutta niin kuin... Ja iPhone hinta. Eikö tässä Touchissa kuitenkin ole se tarkka näyttö, että tässä ei ole? Joo. Tai, no, tässä on AMOLED-näyttö, mutta ei Retina-display. Nythän joihinkin NS superpuhelimiin... Isoja pikseleitä hyvällä mustalla. Niin, siis nythän on tullut näitä superpuhelimia, joissa on siis Super AMOLED Plus, joka... Aina pitäisi supersanansa käyttö... pitäisi tämmöisissä niin kuin 3 kuukauden väliin päivittävissä tuotteissa, niin pitäisi käydä no, niin kieltää. No, se tulee, ei ole enää superia vähän. Sitten tulee hyper, sitten tulee Uber. Mun mielestä pitäisi olla vaan 2.0 ja 3.0. No niin, se olisi kyllä. No, järkevämpää. Ja, mutta super sitten joku Crembrulee, niin kuin Android Crembrulee. Super AMOLED Plus on jo niin pitkä sanoakin, että No ei se voita kuitenkaan Windows Phone 7. Kun AMOLED on vielä lyhenne, niin katsotaan, mitä se nyt onkaan sitten oikeasti tämä näyttöteknologia. Mikä se A siinä on? Minä tarkistan sitä juuri. Assisted. Se on vielä selainta, kun sä oot hävittänyt sen sieltä lapalkista. Mä en ymmärrä, miten mä oon onnistunut. Pahoittelen, että minä nyt sotken sen. Ei se olekaan enää selainta. Mutta täällä ei ole enää selainta ollenkaan. Tämä tekee todella outoja asioita, tämä kosketusnäyttö. Laitapas Active Matrix OLED. No niin, mutta OLEDkin on. Siis Super Active Matrix Organic Light Emitting Diode Plus. No sehän se onkin joo. Tota, joo. 3D taisi olla... 7 Series. Jos se tulee Microsoftille. Mites 3D? Series sehän seven. Tulee kovalla tohinalla niin, kotiteatteriin, vaan miten se oli se, mikä se ennustus oli. Mutta... Ja kaikki ostaa. Aivan. Mutta mähän sanoin, että siinä tulee myös tota, noin niin, terveydellinen ongelma, joka sitten no niin, alkaa. Nyt kaikki on ruvennut sanomaan, että kun itäkään tulee nämä lasittomat 3D, niin alle 6-vuotiaiden ei saa katsoa sitä, koska se voi tuhota niiden kehittyvän näyn, joka kertoo, että no ei se voi olla kauhean hyvä kehittyneellekään näölle. Ylipäätänsä jos se tuhoaa näköä, niin minusta silloin se ei ole ihan valmis teknologia. Joo, tai ilmeisesti onko se tämmöinen vähän niin kuin sama, että kehittyvällä näöllä, että jos sä niin kuin tuijotat vain koko ajan tietylle etäisyydelle tai tietynlaisia asioita, niin tuota, se on... Silmä ei osaa sitten tarkentaa semmoiseen niin kuin monipuolisempaan. Että... Mutta kaikkialle on 3D:tä ja Toshiba tuo jopa markkinoille asti lasittomat 3D-läppärit ja isot lasittomat 3D-TV:t siis tämän vuoden puolella. Ja siis kaikki, jotka on niitä käynyt katsomassa, niin sanoo, että joo, kyllä se tavallaan niin kuin on semmoinen vesitetty 3D, mutta siinä tulee pää kipeäksi saman tien. Joo. Ja siinä on kolme niin kuin asemaa, missä se toimii, se efekti. Joo. Tota, minä äänestän, että tämä 3D, etenkin tämmöinen niin kuin lasiton 3D tai lasillinen, ei kun nimenomaan lasillinen 3D, siis ne on ihan sama. Kaikki 3D, ne on niin kuin uusi tämmöinen Bluetooth handsfree, jota pidetään jatkuvasti päässä. Okei. Aina on 3D-lasit päässä. Miksi et ennustanut tätä edellisessä jaksossa? En mä nyt julista näin. Okei. Se ei ole ennustus, vaan se on julistus. Se on ennustus, okay. se on toteamus. se on toteutunut. Perustuu pelkään faktaan. No suurimmalla osalla nörteistä on jo valmiiksi lasit, niin saman tien näihin voisi tuoda 3D-ominaisuudet. Siis niitähän on tota... Sähän näet maailman 3D-nä koko ajan. Sulla on 3D-lasit. Mutta ne Samsungin extravaganza showssa, niin tota... Siinä ne taisi niinku mainita, että niitä oli niinku tehokkuuksilla, mitä nämä vahvuuksilla, 3D-laseja. No niin, no mutta siis niin pitääkin olla, koska et sä niiden alle saa mahtumaan normaaleja laseja. Tai ainakaan sanotaan, no jotkut lasit mahtuu, jotkut ei, mun lasit ei mahdu niiden alle, niin kyllä jos mä katson jonkun vähänkin pitemmän 3D-elokuvan, mitä nyt en ole kauhean usein tehnyt, mutta kyllä mulla on sen jälkeen usein pää kipeä, ei niinkään sen 3D:n takia, vaan se, että mä oon istunut 2,5 tuntia elokuvateatterissa tuijottamassa kuvaa ilman laseja. Jei. Että... En nyt tota... Toi on hankala toi lasiton 3D, tai ylipäätään tämä 3D siis silleen, kun sitä ei voi tällä netin välityksellä demonstroida niin, sitä kokemusta. Niin. Tuota, Nintendo 3DS:hän sillä oli liikenteessä. Sitä kovasti siellä esiteltiin ja niin kuin yllättävän innossaan kaikki, jotka sitä tyyppaili, niin tuntui olevan siitä. Mutta mä en tiedä, en sano oikein selvää, että millä sisällöllä niitä kokeilin. Että on sillä jännä nähdä sinne pienellä ruudulla 3D-efekti, mutta niin kuin, mitä se tekee sitten... Mitä se tekee sitten niin kun sille itse pelille, niin se jää vielä epäselväksi. Mutta siinä ainakin oli sen, että niin kun kaikki pelit, jossa se on, niin niitä pystyy myös pelaamaan 2D:nä. Joo, siis no 3DS, sitähän on demottu jo pitkään ja se tiedetään aika tarkkaan ja ihmiset on siitä rehellisesti innostuneita. Ja siis ilmeisesti se lasiton 3D toimii paremmin, mitä pienempi ruutu on ja siinähän on aika pieni ruutu. Henkru muuten ehdottaa... Irkissä, että no, jos laittaa piilolinssin, mutta en minä rupea jonkun, mikä tämän avatarohjaajan nimi nyt on, hirveän hyvä vitsi ja sitten mä unohdan sen nimen. 5.5. En minä jonkun James Cameronin lompakon takia rupea opettelemaan piilolinssejä. Jos se tulee 3D-piilolinssi. Aina kun menet teatteriin, sun täytyy laittaa semmoista piilolliset päälle. No, se olisikin. Ne on hygienia kunnianista. Tulee aina puolta tuntia ennen. Mulla ainakin kestää niin jumalattoman kauan saa ne silmään. Ja sitten ne jää vahingossa päähän, kun lähdet pois. Et ei saa. Mä näen kaikki 3D:nä. Niin, siis mä kerroin tämän Joenan ohjelmaan, mutta täytyy nyt kertoa tämän vielä ohjelmassakin. Siis Finkinolla, kun on tämä aktiivinen systeemi, niin siis ne on hirvittävän epämukavat ne lasit. Joten mä huomasin, että jos mä niin kuin painan niitä laseja vähän ylöspäin sormella, silleen, että mä siinä nenän vartta pitkin nostan sitä vähän ylöspäin, niin sitten ne ei paina ihan niin paljon. Loogista. Mutta siinä on siinä linssien välissä juuri siinä niin kuin Erkka lähti menemään. Sitä ei kiinnosta niin yhtään. Tämä on huono puoli videossa. Me nähdään heti, kun se lähtee haneen. Niin, siinä on vaan se, että mä en tiennyt sitä, mutta siinä on just siinä linssien välissä, siinä nenän kohdalla on se sensori, joka synkkaa ne kaksi, joten sitten mun sormi vahingossa peitti tämän sensorin ja se tipahti se synkka. Ja mä ihmettelin, että ei samperi, että nyt näistä loppu batterit tai jotain, että menenpä hakemaan uudet. Joten mä tietysti otan sormen pois, kun mä käännyn hakemaan uusia. Sitten, ei kun nyt tää toimii taas, pistin sormen takaisin siihen. No nyt nää hajosi taas ja lähden taas. Niin, pari kertaa meni ennen kuin tajusin, että ei kun joo. Ja nyt pitää tekee Erkka lähti pois, koska hän haki 3D-lasit. No niin. Tämä on tämmöiset jenkkimallin passiivit. Ihan passiivit. Niin semmoiset, jotka saa mukaan. Tai ne ei niinku aktiivisesti kerää näitä, koska mukaan. Ne on ilmeisesti niin halpoja. Että... Ja, no, mutta siis tuo kertoo kyllä jotain amerikkalaisesta kulutustottumuksesta, että ne on kuitenkin ihan tuollaiset jämerät muovisangat. Ja noin sitten... Pirun tyylikkään näköistä. Kukaan, kyllä noin... Tekee Erkastakin tyylikkään näköistä. James Cameron aurinkolasit on. Erkan silmälasien päällä noin mahtuu hyvin. Mulla on niin leveä pää noin muutenkin, niin sen takia mulla on aika leveät nämä silmälasit. Ja sitten mulla on semmoinen neanderin, mikä se on? Neandertal. Just se semmoinen tämä kallon muoto, että mulla on kauhean syvällä silmät ja mulla on kauhean eteenpäin tuleva otsa. Niin, nyt ne, jotka ei ole nähnyt koskaan Henrikkiä, niin niille piirtyy todella outo kuva sinusta. Niin, ja se selittää, minkä takia mä en osaa sanoa Neandertal. Miten se muuta edes kirjoitetaan? En minä tiedä. Nean avatar, mikä? Neandertalin. Neandertalin. Niin. Siinä ei onko se joo. Mutta siis sen takia mun siis lasit tulee aika paljon ulommas kuin mitä normaalisti. Lasit tulee, niin sen takia mä en saa mitään niitä. Mutta siis noi jenkkilasit näyttää kyllä huomattavasti järkevämmin designatuilta. Että joo, sinne mahtuu paremmin kuin niille. Se 3D-efektin laatu on paljon paskempi. No niinpä tietysti. Lasit on hyvät. Kuinka paljon paskempi se voi olla? Vastaus, paljon. Joo. Siis se oli itse asiassa vielä yksi asia. Sitten siirretään eteenpäin. Siis kävin katsomassa Avatarin osaksi myös sen takia, koska kaikki sanoi, että tämä on nyt se 3D-elokuva. Sä et tiedä, mitä on 3D-elokuva ennen kuin sä olet nähnyt tämän. Mä oon nähnyt 3 3D-elokuvaa. Ja siinä oli ehdottomasti huonoin 3D, mitä missään niissä, mitä mä olen nähnyt. Siis siinä on hillityin. Sitä käytetään, musta siinä käytettiin kaikista parhaimmalla maulla sitä. Sekin on totta muutamaa räikeää poikkeusta lukuun ottamatta, mutta siis musta efektin laatu ei ollut yhtä hyvä. Mutta tietysti ne kaksi muuta oli animaatioelokuvia, jotka on tietysti renderöity jo virtuaali-3D:ssä muutenkin, jolloin se on aika eri teknologia siinä vaiheessa. Mutta, joo. Siis siinä mielessä ihan totta joo. Seuraavaksi pitää varmaan mennä, mikä se on se tanssielokuva? Joo. Jossa oli, ainakin trailerissa oli kyllä niin paska 3D. Mutta se ehkä mikä niinku joidenkin mielestä oli vielä just CS palaa, niin Mihinkään nyt sentään? Niin, me ollaan mennyt ihan eteenpäin. Kovin juttu oli se, että Windows 8 tulee myös ARM-prossuille. Kyllä, ja siihen on syy. No se oli ihan hyvä, kun joku, mikä se oli nyt, tämä Asusko se julkisti 4 erilaista tablettia. Oli semmoisia niin kuin iPad-klooneja ja sitten oli tämmöisiä niin kuin Galaxy Tab-klooneja ja sitten oli semmoinen helvetin iso painava, jonka akkukesto ei taittu edes ilmoittaa ja maksoi ihan 15 miljoonaa näin ja sitten se pyöritti Windows 7. Niin joo, se mä haluan semmoisen 17 tuumaisen Windows 7 tabletin. Jollakin valmistajalla oli semmoinen tosi jännä yhdistelmä vekotin, että siis se tabletti, niin kuin tablettina oli siis Androidi, mutta kun sä löit sitten sun, niin kuin sen kiinni semmoiseen keyboard-telakkaan, niin se niin kuin läppärin alaosa, niin se oli niin kuin ihan läppärin alaosa, eli kun sä löit sen siihen kiinni, niin silloin se tabletti toimi vaan näyttönä sille siinä alaosassa pyörivälle Windows 7. Joo, ja se on justiinsa se sama, mistä me puhuttiin vuosi sitten, jolloin sitä luvattiin ihan kuukauden parin päästä. Joskin no, silloin se... Silloin se oli vaan niin kuin yksikäyttis. Ei, silloinkin se oli, mutta se oli Linux oli se tablettikäyttis. Nyt se on, Linux on vaihtunut Androidiin, mikä ilmeisesti nopeuttaa sitä siirtymää aika paljon. Joo. Mutta mä en tiedä, onko se sitten muuten yhtä sujuva, koska sehän oli, mikä oli siinä hienoa, oli se, että kun sä oot sitten Windows 7 puolella ja sulla on vaikka selain auki ja sulla on hirveästi välilehti auki. Sä nappaat sen irti, se tabletti menee Linuxiin, se aukaa sen selaimen ja se avaa ne täsmälleen samat välilehdet. Joo. Että sitä ei Androidilla tietysti voi tehdä. Niin, ja tietenkin muutenkin on hienompi se, että se tois vaikka se telakointi tois vaan lisää jerkkua siihen tai jotakin muuta. Mm-hmm. Jossakin näin Rimmin sen playbookin demoilua ja se oli eli tämä Rimmi, joka tekee niitä BlackBerry-puhelimia, niin ja siltä on kehuttu ihan vikkeläksi sitä niiden tablettia, niin osa niin kuin niistä tabletin toiminnoista oli siis semmoisia, että ne ei toiminut ilman sitä puhelinta. Että ilmeisesti nämä, niin kun, sulla piti olla se puhelin siinä messissä, jotta niin kun, ne ominaisuudet toimi. Mikä oli vähän hämmentävä. Niin pitää olla munkin. Messissä. Häh? Niin pitää munkin olla messissä, että ne toimii. Wow. Se oli niin hauska juttu. Se oli sitten siinä. Joo. Joo. Mutta toi Windows sinällään ihan mielenkiintoinen, että no tietenkin se on vasta sitten joskus. No niin, ja sieltä tulee. Windows 8 tulee, mutta niinku siis se, että niillä ilmeisesti on ollut vähän kärhämää nyt sieltä 8 tulee. Intelin kanssa, koska Intel ei ole pystynyt oikein tekemään semmoista niinku mobiilikäyttöön oikeasti sopivaa kamaa. Niin. Sieltä tulee Windows Embedded Touch Computing Express 8 Series Edition. Phone Edition Series Ultimate Tablet Slate Starter Edition Back. mutta niin, no, jos siirrytään sitten sujuvasti CES:stä jo pois, niin ARM ja Nvidia lähtee yhdessä kehittämään prosessoreita, eli CPU-koneita, ei siis grafiikkaprosessoreita, vaan sellaisia, mitä laitetaan pöytäkoneisiin tai läppäreihin. Ja se tulee olemaan hyvin kiinnostavaa, koska meillähän on pitkän aikaa ollut käytännössä vain Intel ja AMD ja no, periaatteessa IBM, mutta se, kun Applekin luopui niistä IBM-prosessoreista, niin ei niitä ole enää muussa kuin palvelimissa ja satelliiteissa. Excelia on vielä tuossa, mikä on tuossa Pleikassa? Eikö siinä ole IBM? Eikö siinä ole se Cell-prosessori, vai mikä se on? Ei, niin on muuten onkin, joo. Ja tuossa Xbox 360:ssä on, siinä on 3 G5:stä. On vaan. On. Joo. Mikä, sehän oli huvittavaa silloin, kun ne demoili alun perin jossain E3:ssa tai CES:ssä sitä Xbox 360, niin se niin joku kävi katsomassa siellä takaa, niin siellä pyöri 3 Mac Prota. Tai silloin taisi olla vielä Power Mac-ia. Joo. Että Xboxissa on myyty aika monta IBM-prosessoria, varsinkin kun niitä on 3 per laite. Ja sitten justiinsa noita PowerPC-prosessoreita käytetään yhä enemmän ja enemmän satelliiteissa. Mikä on? Tri-Core Xenon PowerPC, joo. Se on 3 gigan PowerPC-prosessoreita, ja siitähän Apple suuttu silloin, että Microsoft sai niiden 3 gigan G5-oset, mutta joo. Apple ei saanut. Ja sitten kävi, miten kävi. Siitähän se soppa syntyi. Steve ei tykkää moisesta. Mutta siis tosiaan Armia Nvidia, siis sehän on musta ollut kiinnostavaa, kuinka paljon koko ajan enemmän ja enemmän prosessorimurskaa on siirretty nimenomaan sille grafiikkaprosessorille. Monet sanoo, että se grafiikkaprosessori on tällä hetkellä moninkertaisesti tehokkaampi kuin tämä varsinainen normaali prosessori. Mä en väitä ihan ymmärtäväni sitä teknologiaa takana. Mua vähän ihmetyttää, että jos niistä grafiikkaprosessoreista on niin tehokkaita, niin miksei saada näistä normaalista prosessoreista. Ilmeisesti se liittyy siihen, että CPU on siis yleisprosessori, joka laskee mitä tahansa, kun sitten taas grafiikkaprosessori laskee vain tietynlaista prosessia, ja sen takia se on. Mutta sitten jostain syystä kuitenkin sitä tietynlaista prosessia saadaan koko ajan niin kuin sovellettua monenlaiseen ja yhä useammanlaiseen prosessorimurskaan. Et esimerkiksi kun minun Linux-kone pyörittää Boingissa SETI at Homea, niin se käyttää mun näytönohjaimen grafiikkaprosessoria siihen, mikä niin kuin ehkä kolminkertaistaa sen vikkelyyden. Niin jos se pystytään noin suoraan siirtämään se teho johonkin niin kuin ET:n etsimiseen, niin mutta siihen on varmasti syy. Mutta minä en ihan niin tarkkaan tätä teknologiaa tunne. Mutta siis saa nähdä, saattaahan olla, että me ei koskaan kuulla ARM ja Nvidia prosessoreista yhtään mitään. Mutta musta olisi hyvin terveellistä, jos tulisi 3. kilpailija. Joo. Kyllä, kyllä. AMD:ltähän tuli näitä Fusion. Niiltä tuli niin kuin uusi tämmöinen prossusarja, mikä ilmeisesti on nyt niin kuin kovinta kamaa sitten ikinä, mutta en tiedä niistä yhtään. En ollut niin kiinnostunut, että olisin jaksanut lukea niistä. Joo, Inteliltäkin tuli Core 2011 sarja. Joo. Tai ainakin ne esitteli niitä. Joo. Toi, joo. Erkka Uutinen. Mac App Store. Ja sinne ne Erkan rahat meni sitten. No kyllä sinne muutama heilatti kymppi. Muutama kymppi meni sinnekin. Kyllä sinne varmaan 100 hävisi. Ja mitä sait? Eli tämä Mac, tai Applen softakauppa Macille. Ja minun uuden vuoden prediktio oli, että, niin kuin että se on ihan sukseen, mutta ei mitenkään mullista. Mutta täytyypä nyt sanoa, että kyllä se tavallaan mullisti. Joo, koska sieltä ostat softaa, niin ne lisenssit on semmoiset, että sä voit asentaa sen saman softan kaikkiin niihin koneisiin, jotka on niin kuin sun hallussa ja siis assosioitu siihen sinun Apple ID-tunnukseen. Että esimerkiksi mä menin sen syksyllä ostaa jo Pixelmatorin tämmöisen niin kuin 60 taalan vaihtoehto Photoshopille. Ja mulla jäi se ostamatta sen takia, koska se lisenssi oli vaan 2 koneelle. Ja niin kuin meidän ruokakunnassa on useampia ihmisiä, näin ole useampia koneita, niin se tuntuu vaan sille, että no, olisi kiva, jos sen saisi nyt useammalle. Niin esimerkiksi nyt sitten, no nyt se hintakin tipahti, kun se tuli tuohon Mac App Storeen, niin se tipahti jonnekin olisiko se ollut jotain 23-24 euroa. Ja nyt se niin kuin lisenssi on semmoinen, että sen saa kaikille koneille. Ja se ostajaprosessi, no semmoinen ihan iTunes-mainen, mutta sinällään ihan hauska, että mä sitten tämän Aperture 3, mikä on Applen tämmöinen valokuvien massakäsittelysofta. Se oli myös hyvässä alennuksessa, oliko se 63 €, jossa normaalisti on 200 €. Niin tuolta hyväksyn sen oston näin ja sitten, että no, jäin, se oli ensimmäinen, mikä mä ostin sieltä, niin sitten mä jäin odottelemaan, että okei, no niin, että mistä nyt painellaan nappia, että tuolta. Nappia. Niin, että mitäs mä nyt painan, että mä niin kuin käyn sen asennusprosessin läpi. Ja sitten mä huomasin, että näin kuin perkele, se on se applikaation ikoni on nyt siellä dokissa, että se on niin kuin asentunut jo sinne. Vinkkeet. Niin, tota, en ole ikinä nyt tietokoneella noin simppeliä asennusprosessia millekään softalle mukaan lukien niin kuin Linuxin repot, että repository, mitkä ne onkaan, pakettihallinnat. Niin siis, nyt onkaan. Niin. Siis tavallaanhan se on niin kuin, sehän on hyvin samanlainen prosessi, mutta tietysti kun se on Apple, niin se on niin kuin viritetty joo vielä pitemmälle. Niin, täytyy sanoa, että olin kyllä yllättynyt, että niin kuin tuo ei ollut silleen niin kuin verkko-ostamista, että niin kuin pörnin mulle Facebookissa, että nyt tuohan on niin kuin verkko-ostamista, että semmoista on ollut niin kuin etiajat, mutta ei tuo niin kuin ollut verkko-ostamista. Mä avasin yhden softa ja sitten sanoin, että mä ostan tämän ja annoin salasanan ja tadaa, sitten se on sillä koneella asennettuna. Sitten avaan toisen koneen ja klikkaan sieltä, että laitapa se tällekin koneelle, niin tadaa, se on siellä. Että tota, ihan yllättävä. Toivottavasti tulee Windowsillekin pian tuommoinen. Joo, no mäkin tykkään nyt tosta, jos sen kerran saa niin kuin periaatteessa samat softat, koska mä oon aina itse miettinyt, että olisi kiva ehkä iMac ostaa myös, mutta sitten taas tulee aina se, että jos sä ostat yhden applikaation, niin se on sitten joko tässä läppärillä tai sitten siinä iMacilla. Joo, ja sitten niin kuin vaikka se lisenssi saattaisi olla sille, että tuota, pystyy asentamaan useammalle. Mutta sitten joissakin kohdin se softien kohdalla se tarkoittaa niin kuin sitä, että niin, kuin niin ja niin monta asennusta, eikä niin, kuin niin ja niin monta yhtäaikaista käyttöä. Eli se, että kun saattaa, että se lisenssi saattaa jossakin mennä niin kuin vanhaksi ihan sillä vaan, että kun sun konekanta uusiutuu. Tietenkin monesti silloin se niin kuin softakin on jo vähän vanhaa, mutta tuota, mutta toi oli kyllä ihan näppärä. Sitten sitä kautta sai niin kuin myös tämmöistä ilmaista kamaa, että jotakin semmoisia pikkuohjelmia, niin kuin esimerkiksi Caffeine, mikä estää niin kuin konetta sammumasta, mikä on ihan ilmainen tuonne yläpalkkiin asentuva kilken näin, niin mä poistin sen koneelta ja laitoin sitä kautta, niin nyt sitten siellä näkyy siinä App Store-softassa aina, että onko tullut päivityksiä ja niin edelleen. Ja tämä oli tämän iOS-tyyppisesti niin tämä iWork-paketti, mikä Applella on, niin sitä myytiin siellä niin kuin jokaista softaa erikseen ihan silleen kohtuuhinnalla, että mitä se nyt oli. En mä, mulla on asennettu se ennestään, niin mä en nähnyt sitä hintaa sinne, mutta ilmeisesti ei se alle 20 kuitenkin kappale. Oliko se 11 jotakin vaan. Niin sille ihan niin kuin näppärä, että niin kuin tämmöiset niin kuin office- ja pakettityyppiset, niin tota kautta se on niin kuin ihan kannattavaa myydä niin kuin yhtä softaa, eikä aina niin kuin sitä chilionaan softaa per. Joo, siis Windows 8 on luvattu samanlaista. Joo, niin on systeemiä. Joo. Ja Ninnu huomauttaa, että niin, että onhan meillä ollut jo pitemmän aikaa Steam, joka toimii. Joo. Juurikin samalla periaatteella, tietysti sillä erotuksella, että Steam on pelkästään pelejä. Mutta joo, mutta tavallaan tuossa niinku niinku se, mikä niinku se suuri ero nyt on niinku siinä tämmöiseen niinku perussoftakauppaan, niin on siis se, että kun sä teet sen, niinku sä ostat sen, sä valtuutat sen oston, niin se asennus lähtee käyntiin välittömästi. Niin kuin, mä en niin kuin tarvitse klikata yhtään kertaa yhtään mitään. Joo, no se, ei tarvitsisi tiimissäkään. Sekö tunkee sen suoraan sinne koneelle eikä kysy niin kuin sinne mennessään yhtään mitään? Joo, paitsi tietysti mun tapauksessa, kun minun Steam-koneeni on Edgen yli, niin se välillä se on kiinni netissä, välillä se ei ole. Niin sitten se kyselee, että no mitäs mä nyt teen tämän kanssa, mutta siis normaalitilanteessa ei. Joo, joo. Mutta siis, no, pörni nopeasti sitä demos. Mulla on Hackintoshissakin on normaali Leopardin ja mulla tämä ei tietysti toimi, joo. Mutta mitä nopeasti sanoin, niin siis tämä katoin, niin tuohan näyttää siis ihan samalta kuin periaatteessa kuin tuo iTunes App Store. Joo, että sen verran niin kuin huomaa kuitenkin, että ei, et tuolla vielä on niin kuin aika vähän tuota kamaa, että mutta selvästi tulee semmoinen, että niinku se kännykällä on niinku älypuhelimella on jotenkin niinku valmiimpi asentelemaan softia ja kokeilemaan kaikkea semmoista pientä haussua kivaa. Mutta sitten niinku ei tietokoneelle, niin se tuntuu lähinnä niinku monet semmoiset niinku pikkukivat, niin tuntuu lähinnä tyhmältä. Et mä niinku tietokoneella jos mä oon, niin mä en niinku silleen samalla tavalla kaipaa semmoista niinku helppoa 2 minuutin ajan vietettä, että toi ja sitten niin kuin yllättävän kalliita osaa softista, että niin kuin selvästi sillä oli myös semmoista, että hintoja oli nostettu tuohon alkuun joidenkin kohdalla, mutta Angry Bird maksaa, mitä se maksaa, 4 euroa? Joo, en nostanut sitä, No silleen voisi kyllä ihan kokeilla sitä niin kuin ihan sillä, siitä lystistä, että minkälainen se on tuossa trackpadilla, mutta jotenkin tuntuu, että ei sitä ole mitään. No se kokeilu ei ole 4 euron arvoista. No se kokeilu ei ole 4 euron arvona, että jos se olisi niin kuin ollut alle 2 euroa tai sen normi alle euron, niin heti, mutta se oli DRM:hän on kuitenkin räkätty, ei hätä. Joo, tai itse asiassa tuossa oli jännä, että niinku tuossa ei, niinku se DRM ei ole pakollista. Eli niinku siis softan myyjä tai se tekijä, niin se voi halutessaan jättää sen DRM pois siitä. Ja sitten monet ilmeisesti kehitteistä niin ei lukenut ohjeita ihan tarpeeksi pitkälle, että ne oli niinku jättäneet, niinku, ne oli unohtunut tehdä ne niinku tarkistus. Parametrit pistää sinne päälle, niin jonkun verran tuossa alussa niin sille myytiin softaa, jossa ei ollut mitään DRM:ää. Ja tai se, että se oli se tarkistus oli puutteellinen, että sen pystyi niin kuin pienellä kikkailulla. Siinä joku porukka niin kuin ilmoitti, että niin kuin ne on kräkännyt sen DRM:n. Mutta sitten kun ne ei vielä niin kuin suostunut kuvailemaan, että millä tavalla se on kräkätty, niin se, että oliko se nyt toi ainoastaan toi tarkistussysteemi, että se, kun siinä on 2 tasoa, että se softa katsoo, että onko siellä niin kuin, tai niin kuin se, että kun se, tarkistaako se softa, että sillä koneella on kuitti, ja onko se niin kuin nyt tämän koneen omistajan kuitti, niin jos se ei sitä loppuun asti tsekkaa, niin silloin sen pystyy ohitettavissa jotenkin. Niin mä en tiedä, onko tämä nyt tämä ilmoitettu kräkki, niin onko tämä nyt niinku sitä, että hei, me tiedetään tämmöinen kiertotie, vai onko se kräkännyt se niinku sille ihan oikeasti sen. Se on ilmeisesti vähän auki, en ole ihan varma. Sehän oli tämä lystikäs Pörni kuvaili sen minulla tuossa aiemmin pöydällä. Joo, sehän oli tämä copypaste hässäkkö, joka tällä hetkellä on. Eikä nyt tuommoinen DRM kuitenkin pystytä jollain tavalla kiertämään sen, mikä uutinen edes ole sillä tavalla. Niin, varmaan. Ei voi olla totta, laittomia ohjelmia. Something new here. Mutta kyllä mä sitten ostin tuossa semmoisen jotain pikkupelejä, niin kuin esimerkiksi Osmos. Kiitos Henrik vinkistä. Joulu meni niin. Iloisesti Osmosta pelaatessa ja sitten ostin sen ihan kokeeksi sitten tähän niin kuin Mäkillekin. Sen aluksen hinta oli vähän kova, mutta sitten ne tiputti sen hintaan tähän niin kuin koneellekin, niin sitten ostin sen. Mistä sä ostit sen alun perin? Siis mä niin kuin ostin alun perin sen tuohon iPhoneille. Aa, okei. Okay. Se oli siinä ihan niin kuin törkeen mukava. Itse asiassa musta oli niin kuin iPhoneilla paljon kivempi kuin tässä okay. OSX:llä. Tietenkin se, että kun tässä joutuu aloittamaan niin kuin pelaamaan alusta. Mutta ihan mukava peli molemmilla. Että. No siis, en nyt tietysti ole itse kokeillut, mutta musta se on semmoinen peli, jonka voisin kuvitella toimivan paremmin, jos on niin kuin tietokoneella, niin toimivan paremmin hiirellä kuin trackpadilla. No ei, musta se oli kyllä ihan niin kuin trackpadilla ihan ok pelattava. Mä eniten tykkäsin siitä vaan tuosta Osmoksesta, niin semmoinen, missä siis semmoinen limapallo tai plasmapallo leijuu, ja sitten kun tökkää jollekin puolelle sitä, niin se luovuttaa osan massasta ja lähtee kiihdyttämään vastakkaiseen suuntaan ja sitten pitää imeä itsensä pienempiä kappaleita ja varoa isompia kappaleita, jotka pystyy imemään sinut sisään. Se oli kosketusnäytöllä ihan mielettömän hauskaa. Se, minun suosikitasoja on ne, missä ollaan jonkun raskaan objektin kiertoradalla. Koska joo, ne on, täytyy... ne on ihan kivoja, ne on niin, vähän niin kuin vaikeampia. Toi, ja sitten jo, no joo. Mutta sillä huomaa, että kun sillä on niin kuin huomattavasti kalliimpaa kamaa, niin sillä ei tule semmoista niin kuin ihan samanlaista fiilistä kuin kännykkäsoftikaupassa. Mutta... mä yhdessä vaiheessa pelasin niitä kiertoratatasoja niin paljon, että mä näin unta, että mun täytyy opettaa tiettyjä periaatteita kiertoratamekaniikasta luokalle ihmisiä. Mutta sitten se ei mennyt onnistua, koska jostain syystä siinä unessa mä en pystynyt piirtämään ympyrää. Mikä... haittaa hieman. Joo. Mikä unohtui jo siihen? Saako Mac App Storesta Skypea? Ei. Saako sieltä Quickia? Ei, mutta kohta ne voi saada yhdessä, kun Skype ahmaisi Kikin. Ja mitä sieltä tulee? Lähetti palvelu. Joo. Toi... eli Quick on QIK on tämmöinen alun perin, tai no on se edelleenkin kännykölle tarkoitettu softa, jolla pystytään striimailemaan live-videota nettiin. Ihan. Mä olin siitä yllättynyt, että mä olin luullut aikaisemmin, että Quick on Nokian progress. Ei, jos sitä Nokialle niin tehtiin silloin. Aikana. Joo. No niin, niin siitä se varmaan mutta, se asiakirjata tulikin. Se on niin kuin sen jolla ei ollut mitään muuta kuin Nokia olemassa. No. Nokia ei kiinnostunut, niin ei nähnyt mitään tulevaisuutta. Mutta siis se oli hämmentävän hyvä softa. Mä sitä niin kuin, ihan niin kuin, käytin sitä aika raskaalla tavalla niin kuin silloin, kun se oli vielä alfa-vaiheessa ja se morsin toimimaan. Että niin kuin sinällään Skypelle ihan hyvä hankinta. Tosin... koska niin kuin mä luulen, että niillä on semmoista kodekkiosaamista, millä saadaan kännykässä niin videota kuvaa pakattua niin kuin hyvin reilusti. Joo, eikös näin sitä epäiltykin, että nimenomaan tämä osaaminen, missä sitten kun hypitään eri verkkojen välillä vielä, niin joo, saadaan video aina optimoituu parhaaksi. Niin. Joo. Ja nythän iPhonellehan Skypea saa jopa videopuhelun. No sä et voi testata, kun sulla ei enää olisi koko iPhonea, mutta... järkeästi kokeile. Huomasin kyllä näin, mutta en jaksanut kokeilla. Olin hyvin, vietin joulun aikani hyvin antiteknologisesti ainoastaan Osmosta ja sitten Angry Birdsia, kun siinä oli ne joulukalenterikentät, niin niitä pelain. No, se on itse asiassa jäänyt muuten pelaamatta läpi. Hyvä, kun muistutit. Mutta semmoista, joo, Skype ja Kikkinen yhteen sopii. Ja kiitettävä kauppasummahan sielläkin taas oli, mutta Bambuuserilla jatketaan. Mennään viikon kysymykseen, ja viikon kysymyksessä me kysyltiin meidän arvosanaa. Voi olla, että sinne joku on käynyt syöttämässä lisää arvosanaa, jotenka tämä meidän lasku, mikä me tehtiin ennen... on täysin pätevä. On täysin pätevä, kun ensin mietimme, miten keskiarvo lasketaan, mutta... niin, ja alun perin tulos oli 0,2. Kyllä. Mikä siis on vähän huono. Mikä kuvastaa hyvin meidän edellistä vuotta. Mutta edellisen vuodeksi me saatiin arvosanaksi 8,8. Ja nyt olisi tietysti nokkelaa katsoa, mikä se olisi viime edellisen vuoden, mutta emme sitä vähän katsoneet, niin antaa olla. Olisiko se ollut tuon show notes? Jutelkaa te sillä aikaa. Erkka, oletko kuullut Jeesuksesta? Jeesuksessa on se hämmentävä juttu, että jos sen oli tarkoitus olla jonkinlainen historiallinen hahmo muinaisessa Israelissa, niin minkä takia sillä on meksikolainen nimi? Jesus. Mihin tämä nyt liittyy vai liittyy? No, se liittyy siihen, kun Pörnin käski juttelemaan sillä aikaa, kun se tarkistaa show notes. Ja tämä siis... tämä kysymys, että minkä takia Jeesuksella on meksikolainen nimi, niin tämä oli joku nuori amerikkalainen, sellainen 20-kymppinen seurakuntalainen oli kysynyt tätä hyvin vakavissaan, että minkä takia näin asia on. Minusta se oli uskomattoman humoristista. Kyllä. Ja mehän oltiin silloinkin fiksuja, että me ei kirjoitettu sitä siellä show notesihin, vaan tiiserinä se on aina ollut siinä mukana, että kuunnelkaa jakso, niin tiedätte sitten. En muista mainittu, tai laskettu. Kyllä se on laskettu, okay. Mä muistan. Jotenka tarkastamme sen myöhemmin. Tai jos sinä olet kuunnellut, niin pistä palautetta, mikä se oli, koska me emme koskaan kuuntele vanhoja jaksoja uudestaan. Mutta... Mä en ole muuten Osmosta päässyt läheksikään läpi. Niin nukehuu, että hänellä on... Pari en ole pelannut sitä vielä ollenkaan, mutta nyt mä tiedän, että se löytyy tuolta App Storesta, että mä ostan sen heti tänne. Koneelle, koska mulla ei ole iPadia. Android-miehiä kiinnostaa, kun tietää, että toi Amazon, onko me puhuttu sitä Amazonin App Storesta? Kyllä me sitä sivuttiin, mutta kun se on vain Jenkeissä ja se on tyhmä. Niin... Eikö se mukaan ole sitten niin kuin kansainvälinen? Ei mikään Amazon-juttu ole loppujen lopuksi kauhean kansainvälinen. Kun ei MP3-osia ei saa ostaa ja ei saa ostaa Kindle-kirjoja eikä saa ostaa mitään muutakaan. Eikä saa striimata videota, eikä saa. Saa sitä muuta ostaa. No niin, siis fyysisiä tavaroita, niin. Jos haluaa keskustella asiasta Tullin kanssa jälkeenpäin. Ja se on aina hauskaa. Se on hauskaa. Ne ovat ennen lupsakkia asioiden suhteen. Kyllä. Toinen, mikä on lupsakkaa, on Italiaan ja heidän... Hieno määräys, että nettipalveluilla ja television tyyliset rajoitukset olisi aivan oiva päätös. YouTube ja muut video yhteisöpalvelut, niin he eivät saa enää sekoilla, vaan heidänkin täytyy noudattaa professionaalia määräyksiä, että alaikäisille ei saa näyttää. Tai siis ei saa näyttää tietynlaista materiaalia ennen kuin tietyn kellonajan jälkeen. Eli tarkoittaako tämä sitä, että meidän lähetys tällä hetkellä Italiassa on televisiossa? Varmaan. Kyllä. Tarkoittaako se myös, että niin kuin YouTubessa ei saa myöskään arvostella oppositiota? No siis kyllä oppositiota ei, saa arvostella. Anteeksi. Ei saa levittää mitään oppositio. No yhdeksän jälkeen sitten saa. Yhdeksän jälkeen saa. Mutta päivällä ei saa, mutta siis... Siis tämä on ollut mun mielestä siitä hilpeä, että okei, tämähän on ihan idioottimainen tämä säädös. Mutta siis monet on puhunut silleen, että ei internet toimi näin, ei sitä pystytä estämään sillä tavalla. Mutta siitä mä olen eri mieltä, että kyllä se pystytään estämään. Että jos kun YouTubekin tägää niitä videoita vaikka minkälaisilla metatiedoilla, niin jos siellä on... Vaikka semmoinen, että näkyy Berlusconi on kinkkua, niin sitten laittaa sinne vaan, että no tämä ei näy tämän maan sisällä olevista IP-osoitteista ennen kuin tämän kellon ajan jälkeen. Mikä siis on täysin idioottimaista, mutta kyllä se teknisesti on mahdollista toisin kuin toiset väittää. Joo. Tulipa mieleen, Kiinahan nyt on... No niin, siellä on. Iloisesti ruvennut sensuroimaan ilmeisesti tekstiviestiä. Tuli oikein. Joku semmoinen sana, siellä muun muassa ihmisoikeudet on termi, jota ei saa tuota. Onhan se ihan törkeä. Onhan Suomikin Amnestyn mustalla listalla, joten kyllä meidänkin pitäisi. Ihmisoikeudet on ruma sana, josta pitää pestä suu saippualla. Ja Kiinahan muuten myös rupesi blokkaamaan Skypea ja kaikkia muita VoIP-palveluita sen takia, että heidän teleoperaattoreidensa tulotaso säilyisi ennallaan. Joo, just nimenomaan. Mikä on varsin kapitalistista kommunistivaltiolta. Kyllä varmasti jenkkiläisetkin mielellään sen tekisivät, jolloin laitonti sitten se menisi vähän liian pitkään. Kyllä Suomessakin. Joo. Jos puhelinyhtiöltä kysyy. Teliasoneralta. Mm. Paitsi, että ei Suomessa ole enää suomalaisia puhelinyhtiöitä, niin niitä ei enää kiinnosta. Elisa. Eihän ne tuo tänne nopeita nettiyhteyksiäkään, niin ei niitä kiinnosta, jos me käytetään. Ei muuten, ei ole vieläkään Kikasta tullut postiluukusta. Soneralta. Ja siis. Minulla ei ole tullut mitään. Postiluukusta. Niin. Paitsi Googlelta postia ja sitten peruu koko systeemi ja sitten Erkka vittuilee mulle. Ei ollut tarkoitus. ei, kyllä minä ymmärrän ihan hyvin. Toinen, mitä sulle tuli myös huomattavasti vähemmän, oli roskapostia, koska roskapostin määrä mystisesti rajussa laskussa. Joo, siis se on, sitä ei tiedetä, koska yleensähän kun roskaposti... No, kun minähän sanoin, että mulla oli vähän teknologinen joulu. Ai niin, joo, sä sammutit okay. Kaikki laitteet. Ja... No niin, mutta siis yleensä, kun jos tulee joku selkeä tipahdus, roskapostissa, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että joku suuri roskaposti tai joku domain on suljettu. mutta nyt tällä kertaa siihen ei assosioidu mitään sellaista suurta tapahtumaa. Paitsi yksi, mikä meni alas, oli linnut. No niin. Tässä on joku syy-yhteys. Eli siis linnut toimittaa spämmiä. Mm. Joo. Siis niinku joo. Kun on spämmipulut. Niin. Ettekö te tiedät, mantereiden välillä niin pulut toimittaa ne. No sieltä tulee jalkaan sidottuna semmoisena niin kuin pienenä lappuna, missä ykkösiä ja nollia. Niin. Toinen kirjoittaa ne ylös sen. Mutta siis spekulaatio on tietysti voimakasta ja yksi mikä on veikkaus, veikataan, että spämmääminen ei enää kannata niin hyvin kuin se ennen kannatti. Tämä on huomattavasti tehokkaampia keinoja varastaa ihmisten tietoja, jotka vaatii vähemmän resursseja. Ja spämmi loppuu maailmasta. Ja siis täytyy sanoa, että siis spämmisuotimethan on tulleet häkellyttävän hyviksi viime aikoina. Siis no esimerkiksi Gmailin, ei sinne ei mulle tule, siis saattaa tulla niinku yksi tai kaksi spämmiviestiä vuodessa. Ja veikkaisin, että Gmailin markkinaosuus kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Niin. Onko toi jumalharha alkukielellä the God Delusion? Ja tämä siis liittyy siihen, että Erkka näyttää kirjaa tuossa. Joo, on. Kun me tuolla Irkissä... Sillä on hyvin kiintoisia pointteja, mutta se on todella rasittava kirja. On joo, se on vähän semmoinen junno, mutta se on vähän tuommoinen niin jenkki, niin, jenkki non-fiktio yleensä on tuommoinen, niin, että niin kuin asioita, jotka voisi sanoa niin kuin yhdellä sivulla, niin pitää sanoa 50 sivulla. Kyllä, sitten tulee mainoskatko väliin ja sitten aloitetaan taas alusta. Ii, perhana. Se ei kirjoissa ennen tapahdu vielä, mutta joo, se on se jenki non-fiction tyyli, että se, niin kuin, se asia sanottiin esipuheessa ja sitten annetaan niin kuin 700 esimerkkiä siitä, että miten tämä esipuheessa esitetty periaate. Siis mä yritin lukea sen, se oli hirveän kehuttu kirja. Mikäköhän se, mä oikein erikseen, mä olin silloin vielä Ylellä, niin mä oikein menin sinne kirjastoon, että tilatkaa tämä, koska tämä on... Tämä on nyt niin, mutta mä en muista mitenkään sen nimeä. Mutta se perusteesi oli siis se, että kun meillä on Google ja meillä on muut tämmöiset tehokkaat etsintätyökalut kaikista tietolähteistä, niin me ei tarvita enää organisointia. Varsinaisesti, koska kaikki informaatio on löydettävissä, vaikka se olisi yhdessä epäsekaisessa läjässä. Mutta se oli kans just se semmoinen kirja, että se kertoi ensin sen ja sitten se kertoi, että no esimerkiksi Walmart, oho, taas minä huudin, Walmart-kaupassa, niin siellä on tavarat hyllyssä juuri näin ja näin ja näin ja näin. Ja sitten se oli ihan mielenkiintoistakin se selitys siihen, koska sitten käsiteltiin sitä tapaa, millä ne organisoi tietoa. Joten siinä, tämä. Joo, juuri tuo kirja. Erkka. Ja Erkka on kuin Google, sieltä löytyy ihan mitään. Sieltä löytyy kirja. Everything is miscellaneous. Sinänsä se oli ihan kiinnostavaa, miten se kertoo, että miten kirjastoissa on tämä niiden desimaalijärjestelmä on kehitetty, tai miten kaupoissa mietitään oikeasti se, että missä järjestyksessä tuotteet on hyllyssä ja muuta, mutta se niin kuin aina päättyy siihen, että sitten hän kertoo, että mutta nykypäivänä internetissä tämmöistä ei tarvita, koska meillä on hakukoneet ja tällaiset. Joo, tai se, eikö se, niin kuin se, joo, sinne yksi niin kuin se keskeinen oli just tämä, että siis tämmöinen niin kuin taksonomiat vähän tai tämmöiset niin kuin hierarkiat, niin okei, okay, no fyysiset asiat tarvitsee niitä, mutta siis, niin kun kaikki on digitaalista, niin ihan niin kuin tägeillä ja metadatalla niin kuin pystytään niin kuin laittamaan se sama kirja niin vaikka 5 miljoonaan hyllyyn siis, eri aihealueen mukaan. Niin, se on. Siis, sinulta löytyy kirja hyllystä. Oletko lukenut sen kokonaan? Joo, olen. Okei, okay, mä luin sitä noin kolmanneksen ja sitten mä totesin, että asia tuli selväksi. Siis mä joskus on niinku Weinbergerin, mä oon kuullut sen joskus niin kuin puhuu, tai ollut kuuntelemassa, kun se oli puhumassa näin. Ja tuota, mä kyllä taisin lukeittamaan ennen sitä. Mutta tämä oli vähän siis semmoinen, että kun luki ton niin kuin sisäkannen teksti, niin se oli siinä. Niin, nimenomaan. Ja sama oli oikeastaan tämä, samaan aikaan tilattiin myöskin sinne tämä Andrew Keenin, mikä sen kirjan nimi on? Sekin löytyy Erkalta hyllystä. Kaivappas sieltä. Sulla on ne aakkosjärjestyksessä siinä, niin vähän siitä alempaa siitä. Siinä taitaa olla, joo. Ei ole. Ei kukaan siinä. Mikä sen kirjan nimi oli? Mä en muista. Se on joku helvetin pitkä nimi. Niin sillä oli pitkä alaotsikko, koska amerikkalaisilla non-fiction-kirjoilla täytyy aina olla pitkä alaotsikko, mutta se oli siis jotenkin, että How the Internet is Killing Our Culture. The Cult of the Amateur. Joo, The Cult of Amateur, joo. Joo, se oli myös vähän semmoinen, että... Mä luulen, että se kirja löytyy jostakin noista laatikoista tuossa. Mutta se oli niin älytöntä paatosta, semmoista ihan lapsellisia argumentteja. Joo, siis mä otin sen sitten äänikirjana, koska mä en jaksanut puhuttiin. No mä en lukenut sitä kauhean pitkälle, mutta mä sain siitä kirjasta sen kuvan, että se tekee itse siinä kirjassa kaiken sen, missä se syyttää internet-kulttuuria. Joo, totta. Sitten se oli toi julkisen sanan neuvoston, oliko se silloinen tämmöinen puheenjohtava ja joku tämmöinen niin kuin kirjoitti sitten jossakin netissä ihan ekstaasissa, että siis sille innostuneena, ei niin kuin huumeita käyttäneenä tai vitusta, kun minä tiedän. Niin siitä niin kuin kirjasta, että oi, tämä niin täyttää asiaa näin ja se, että niin kuin just tämmöinen huonosti tämmöinen amatöörimäinen kirjoittelu, missä ei tsekata faktoja ja muuta näin. Se itse onnistu kirjoittamaan muistaakseni Andrew Keenin nimen väärin ja plus niin kuin varmaan 3 muutakin asiavirhettä siinä hehkutuksessaan. Niko Joel chatissa huomauttaa, että Dawkins on britti. Hän on britti, mutta The God Delusion on silti äärimmäisen amerikkalainen kirja, koska siis... Sehän on siis siirtänyt tämän ateismitaistelunsa käytännössä kokonaan jenkkeihin. Se oli kyllä ihan kiinnostava se sen dokumenttisarja The Root of All Evil. Tuossa kirjassaan se sanoo, että itse asiassa se oli se mielestä ihan helkkarin huono nimi, mutta niin kuin usein käy. Ne oli miettinyt joku toisen nimen, mutta sitten joku vastaava tuottaja jostain yläportaasta sanoo, että hei, tämä on muuten parempi nimi. Se mikä näkyy pakko. Suomessakin. Joo, mä taisin katsoa sen Areenasta silloin aikana. Se oli, musta se oli kanssa samanlainen vähän semmoinen. Siis joo, oli siinä, mutta kun se oli kuitenkin, se oli 2 semmoista 45 minuutin osaa, niin ei siinä ihan niin paljon toistuvuutta saanut kuin tuossa paksussa opuksessa, jota mä rupesin kuuntelemaan äänikirjana. Ja Dawkins lukee sen itse ja se on varsin hyvä. Ja sillä on kyllä mainio brittiaksentti, sillä on oikein niin kuin peribrittiaksentti, mutta ei jaksa, ei pysty. Kyllä mä sitä niin kuin useamman tunnin kuuntelin, että asia tuli hyvin selväksi. Miten me päästiin spämmistä kirjoihin? Mä taisin heilutella sitä Jumalaa. Jotain Jeesus-vitsejä oli tuolla Irkissä, niin taisi heilutella kameralla sitä kirjaa. Niinhän oli tosiaan. Minä kerroin tämän hirveän hauska vitsin. Ei kun anekdootin, ei se ollut edes vitsi. Tässä ollaan moni ajossa. Pahoittelut podcastin. Nyt naurattaa iPhonein herätyskello. Voisi kysyä Erkalta, että herättikö, mutta sulla ei toimi koko puhelin. ei koske mua. Ehkä se on sama bugi. Se voi olla, että se toimii nyt. Se ei vaan toiminut ensimmäisenä ja toisena päivänä tammikuuta, niin, mutta kolmantena. Keskimääräistä vakavampi ilmenemismuoto tästä bugista. Siis, no ei tästä tarvitse sen enempää keskustella. Mutta siis mun mielestä on ihan naurettavaa, että siis tämä on bugi, joka on nyt niinku, 3 kertaa ilmaantunut ja Apple niinku ei edes... Onko se nyt kertonut, että mistä tämä johtui? Koska tässä oli se hauskaa, että se siis ei toiminut ensimmäisenä ja toisena päivänä, mutta se korjaantui itsestään kolmantena päivänä. Mikä halvattu näissä ensimmäisessä toisessa päivässä? Mutta oliko tämä nyt taas jälleen niin kuin se, että ne oli nämä tietyn tyyppiset? Joo, kyllä, joo, ne oli toistuvat. Toistuvat. No. Mutta siis, no enää mä tiedä, saattaahan olla, että se on joku... Se on pirun vaikea se on aika, se saattaa olla joku aivan totaalinen jumi jossain kernelitasolla, mitä ne joutuu miettimään. Mutta siis... se on jotenkin silleen vaan niin kuin, siis on musta tätä ihan niin kuin, joo, samaa mieltä, että siinä nolo ja naurettava bugi jotenkin, kun, jos niin kuin, niillä on ollut niin kuin, ongelmia tämän kanssa jo aikaisemminkin, mutta niin, jotenkin siis sille, tässä Wiredin jutussa näin, niin sitten just silleen siterataan niin kuin, ihmisten verkkokirjoittelu, että, niin kuin, että kattokaa, tämä on ihan oikea ongelma, ei keksitty näin, niin sitten tässä on joku Rick Nemanikin niin kuin Twitter-postaus, että tämän takia missasin kuntosalin aamulla. Ei muuta kuin korvauksia kehi. Sarjassa on tämmöisiä elintaso-ongelmia. Se on maailmanloppu. Kyllä. Joo, ei voi olla totta. Kuntosali, se ei mene töihin aamulla, vaan kuntosalille. No, siinä vaiheessa, kun se huomasi, että se missas kuntosali, niin sen pulssi nousi sen verran, että se kuntosalikäynti oli tarpeeton muutenkin. Eikä tarvitse mennä kuntosalille, kun ostaa EA Active 2, mulla on se peli, aivan loistava peli, aivan killeri peli. Suosittelen lämmöllä kaikille. Silleen, kun mulla ei varmaan mikään puhelin koskaan vielä niin kuin vuotta selvinnyt ehjänä. Ja sitten aina palaa sitten johonkin tämmöisiin niin kuin, tosi peruskännyköihin. Niin Ninnu muuten sanoi, että toi ei ole 3210. Joo, ei se. Ei, mutta se oli luultavasti se. Oli se 6000 jotakin. Joo, okei. Okay. Nyt no jotenkin sillä on ihan piristäviä sille, että okei, nyt on niin kuin, siis laite, joka nyt oikeasti on vaan puhelin. Mm-hmm. Ja sitten On siinä matopeli. Akku kestää, niin kuin, mulla meni niin kuin monta päivää, niin kuin mä löysin, että miten pannaan edes herätys päälle. Toimiko siinä herätys? Siinä mutta toimii herätys. ei tarvitse huolestua siitä, että toimiiko tämä herätys, jos sitä ei edes löydä. Joo. Nyt soittoääntänä vielä en ole jaksanut vaihtaa. Älä vaihtaa. Akku kestää niin kuin, silleen, päiväntolkulla, mutta sitten tulee siis semmoinen niin kuin, tuska niin kuin, välillä, että kun pitäisi joku asia katsoa. Esimerkiksi se, että niin kuin, mä oon niin kuin, siirtynyt muutaman vuoden aikana, tai pari vuoden aikana siihen, että niin kuin, jos mä oon niin kuin, mietitty tätä, että vaikka onko joku vaikka joku paikka auki, vaikka niin kuin, oltiin menossa kyläilemään ja sitten, että viedään vaikka kroisantteja sinne. Ja sitten, että mä ajattelin, että onko tuttavat auki. Oli niin kuin loppiainen ja sitten, että no onkohan nyt joku paikka auki. Niin sitten mä niin kuin, normaali prosessi olisi se, että mä avaisin niin kuin Mapsin ja sitten vaan niin kuin tekisin joku kahvilahaun ja sitten napsasin ja soittasin, että oletteko te auki ja sitten menin sitä kautta. Nyt tuli yhtäkkiä sille, että mitä nyt tehdään? Mitä nyt tehdään? Miten se ennen tehtiin? Ennen se tehtiin sillä tavalla, että sillä puhelimella, sitä. Niin, tai sillä puhelimella soitettiin ihmiselle, joka todennäköisesti on sillä hetkellä tietokoneen ääressä. Se sitten kysytään siltä. Eli sä olisit voinut itse soittaa 020202, nehän katsoi internetin. No onneksi paremmalla puoliskolla on toi mun edellinen iPhone. Niin, joka toimii edelleen. Niin, joo, niin, no itse asiassa se teki silloin aikanaan sen sama, että se on käynyt kans kerran. Ah, niin se on huolettu kerran. Vuosi huolta. No sitten on sillä puhelimella hoitanut kaikki tämmöiset niin kuin, tiedon hankinnalliset ongelmat, mutta se, että kun mä käytän sitä semmoisena niin kuin Google Mapsia hyvin paljon semmoisena keltaisena sivuina, eli etsin numeroita, niin sitten yhtäkkiä, kun tämä puhelin ei tiedä sen paikan, jonka nimeä en muista, mutta tiedän suunnilleen, mitä se tekee ja missä päin se on, mutta en ole siitäkään ihan varma, niin se ei tiedä sen nimeä tai puhelinnumeroa. Mitäs vittua tämmöinen on näin? Mutta ihan virkistävä olla kyllä. Niin, mutta eikö tuossakin ole semmoinen perinteinen Nokia-kosketusnäyttö, että jos sä et paina sitä näyttöä, niin sä en näe mitään siitä tekstistä? Ei, toi mun mielestä mennyt. Tuossa on sen verran kova se näyttö. Okei, toi mulla on nimittäin kaksi semmoista Nokia-puhelinta aikoinaan, jossa oli se. Se oli hyvä, kun meni näyttämään huoltoon, että tässä on tämmöinen, että tämä niin kuin häviää tämä teksti, mutta kun tätä painaa, niin sitten se tulee näkyviin ja sanoi. Huoltomies sanoi, joo, ne on tollaisia. Siis niin kuin ton näytön suojapleksin ja sen niin varsinaisen näytön välissä on enemmän ilmaa kuin mun nykyinen niin varsinainen puhelin on paksu. Siinä on enemmän ilmaa kuin Applen tuotteiden hinnoissa. Siis 3210 oli just niin se toi. Ja yhdessä vaiheessa mä joudun painamaan sitä niin paljon niin usein, että se halkesi se muovi siinä näytön päällä. Ei se tietysti haitannut sen toimintaa, mutta... Mulla oli kans joku vastaava. Niin mulla oli kaksi semmoista ja siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen, että no ehkä ei tarvi ostaa aina sitä halvinta käytettyä puhelinta. Joo. Tietysti se oli vielä aikaa, jolloin minä en maksanut näitä hankintoja, niin sinnekin mielessä... Tämä on 6310. Okay. Tämä. No niin, sitten se on aikaa jälkeen minun Nokia. Elämäni. Eli siis niin vanha. Mutta vanhoja ovat palautteet, jotka ovat tulleet edelliseen jaksoon, se oli viime vuotta. Ykä pistää palautetta, että 20 euroa humblea. Ilmeisesti häneltä. 20 eurolla tilaa nöyryyttä. Hyvää, hyvää. Kyllä nyt tulee. JTH... Nyt meidän täytyy sanoa sille jotain tosi nöyryyttävää. Ykä on aika ykänimi. Kyllä tuossa oli 20 euron arvoisesti. Oli. Ja kassan kautta ulos. Joo, tingling. Joo, JTH pistää. En tiedä, onko puhuttu, mutta varsin mielenkiintoista joka tapauksessa. Mitä mieltä te olette? Eli tämä liittyy tähän väitökseen, että FBI olisi asentanut tähän OpenBSD:hen. Siitä puhuttiin laajasti Linukaastissa. Kuulekaan sitä. Mutta Heinonen, sitten sä osaat sanoa, kun mun mielestä niin se jäi väitökseksi. Että niin kun... Joo, sitä ei tiedetä. Siis tämä on ainoastaan tämä yksi henkilö on sanonut, että näin tapahtui ja hän tietää, koska hän koodasi sen sinne. Ja siis nyt ei tiedetä, että no onko ensinnäkään tämä väitös oikea. Ja jos se on oikea, niin onko se kaikki koodi jo korvattu päivitysten mukana luonnostaan, vai onko se vielä siellä? Ja mun kysymys oli, että no, mutta tämähän on avointa koodia, että se menee lukemaan sitä koodia, niin sitähän se näkee, että onko siellä tämä FBIn, ei kun CIA:n salainen paha. Mutta siitä joku sanoi, että no, se on aika monta 10 000 riviä koodia, että otappa sitten siitä iltalukemiseksi. Control F ja CIA. Mutta joo, no mä käsittelen tätä samaa, että niin tästä on niin kohta kuukausi tästä väitteestä, niin sitä ei ole vieläkään, että niin kuin, minun tämmöinen, tai vielä tietenkin tämä OpenBSD on niin tämmöinen, niin kuin, jota niin kuin pidetään niin kuin arvossa nimenomaan sen tietoturvan takia. Eikö tämä niin jokin palvelimille ja muille asennella tätä käyttäksenä näin, niin sitten se, että jos niin kuin, nyt ei niin kuin, vajaa se kuukaudessa nyt saada niin kuin, silleen, selvästi jalkaa maahan, että onko se siellä vai ei, niin tuota... No, ehkä se nyt avoimuus tarkoittaa sitä, että niin kun se jää, kysymys jää avoimeksi. Ei siis, kyllä mä luulen, että me saadaan siihen vastaus, siinä vaan kestää vähän aikaa, koska mä oon aika varma, että niillä on kyllä jengiä, jotka todellakin iltalukemiksen kattelee sitä koodia, että no mitä sitä nyt oikeasti tekee, mutta se on tosiaan, koska toi on toi, niin kun tuo on... Nyt joku korjaa, mutta näin niin kuin hyvin yksinkertaisesti sanoen tuo on protokolla, joka liikuttaa tietoa internetin ylitse edes takaisin, niin sieltä voi olla hyvin hankala löytää se, että no, onko täällä joku 3 riviä, jotka liikuttaa sitä tietoa juuri tällä tavalla, juuri tämmöiseen paikkaan. Tämä on ilmeisesti... Se, mitä se väitetysti teki, niin se ei ollut siis semmoinen niin kuin ihan yksiselitteinen, että niin kuin takaportti, vaan siis se oli joku semmoinen, että se, no en sano mitään, kun en tiedä, mutta siis se oli sille vielä jotenkin sille vähän niin kuin ovelasti tehty, että se... sille hienosti kiertää. Niin hienosti kiertää, että sitä ei niin kuin kovin helppoa nimenomaan ei ole tunnistaa siltä, mutta... Niin, no se ei ole, se osataan. Eikö se ollut FBI? Oliko se FBI vai se? Se oli FBI. Okay. Ilman, kun ne ei löydä sitä, kun ne etsii väärää koodia. Niin ne itsekään tiedä. Mikä se oli se, mikä piti laittaa sen Ctrl F perään? Mä oon laittanut Ctrl F, C, ja eikä löydy mitään. Eikö se ollut FBI? Oho. Ei, kun, no, vai oliko se toi NHS? Vai JTH, joka antaa lisäpalautetta. Buhuu, Apple vuotaa tietoa käyttäjistä. No, eikö tämä ollut joku tiedossa? So? Niin. Niin siis tämä on, kyllä mä mun mielestä puhuttiin, jos ei puhuttu, niin puhutaan nyt. Siis niin Android kuin iPhone softista löytyy paljon tällaista niin kuin verkkoliikennettä tutkimalla löytyy, että ne lähettää paljon semmoista tietoa, mistä nyt ei nyt suoraan sanottu, että tätä lähetetään esimerkiksi, scrollaan vähän ylöspäin, niin mä näen, mitä tiedot oli, mutta siinä siis ne saatettiin lähettää käyttäjän sijainti, ikä, sukupuoli, tulotaso, rotu, seksuaalinen suuntautuneisuus ja poliittinen kanta. Ja nämä kaikkiaan sulla on tallennettuna niin puhelimeen. No siis, sehän on, että siis monet asiat sä voit päätellä esimerkiksi sun selaimen historiasta. Minkälaisissa internetyhteisöissä pyörit, se saattaa hyvinkin kertoa sen seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisen kannan. Oliko tämä siis oliko tämä... eli nämä softat jotkut vuotaa sen ja Apple on nyt tässä niinku syytettynä, koska se ei estä sitä. Niin. Jos nehän hyväksyy jokaisen applikaation, että siinä mielessä Googlea vastaan hän ei voida lähteä samalla tavalla sen takia, koska no se on, ja siis, sehän on ongelma siinä, kun jos sä asennat Androidille softa, niin sehän kertoo. Musta se on itse asiassa mun mielestä hirveän hienoa, että se kertoo, että no nyt sä annat luvan sille tehdä tämän ja tämän ja tämän ja tämän. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa ainoa, mikä siinä näkyy, on se, että no se haluaa käyttää sinun internetyhteyttäsi. Ja no käytännössä kaikki softat nykyisin haluaa käyttää sun internetyhteyttä. Se ei kerro, mihin se haluaa käyttää. Ja vaikka se kertoisikin, niin sehän voi valehdella. Mutta siis... mä oon tainnut sanoa joskus aikaisemmin, että useat ihmiset ohittaa ihan vaan sen. Mutta kyllä mä oon joskus hylännyt jotain softia, kun mä katson sitä listaa, että ei tämän softan tarvitse. Yksihän näistä softista, jotka lähettelee, niin on mielestäni teidän kaikkien rakastama Angry Birds, joka lähettää nämä kaikki tiedot, jos sen vaan saa ne jotenkin irti sun puhelimesta. Joo. Ja sitten se myydään mainostajille. Ja sitten siellä kerrotaan, että iPadin herätyskello kusi jälleen. Ja sitten minulta takavarikoidaan rahat. Sitten Erkka vittuilee. Hei, onko tämä palautteenantaja niin vanha tuttu, mutta poliittisesti korrektilla nimellä? Ratto henkilö. No niin. Hieno nimi. Musta on äärimmäisen hieno nimi. Siis ylipäätänsä aina, jos on jokin henkilö, niin se on minusta oikein juhlava. Onko minä sitä edellisen jaksoon tullut mitään? Onko? Vähän niin, eikö me käsitelty silloin mitään? Palautta. Ei varmaan. Kolme palautta, se ainakin lukee. Joo. On ne käsitelty. On ne käsitelty, joo. Hyvä näin. Otetaan vielä loppuun applikaatiovinkit perinteiseen tyyliin. Joo, ja on paskakin löytyy. Vai sulla on paskakin vielä? On. Päivitä lista. Mä voin aloittaa. Otapa, applikaatio tämmöisin. Tosi kätevä herätyskello tässä. Nokian 6 chöp jollekin. Herättikö se toinen päivä tammikuuta? Mulla ei tarvinnut herätä toisen päivän tammikuuta. Tosi siisti vaihtoehto iPhonein. Erkka suosittelee. Voiko sillä soittaa puheluita? Tällä ei voi tehdä yhtään mitään muuta. Voiko sillä lähettää tekstiviestejä? No sehän sillä pystyy. No sittenhän siinä on iPhonein tärkeimmät ominaisuudet. No ei, tämä tekstiviesti ihan hanuritoiminta tässä. Siis hei, noissa vanhoissa puhelimissa, tiedätkö mikä oli hieno? No. Kun niissä voit tehdä itse soittoääniä sillä semmoisella koodilla. Mm-hmm. Ja se oli siitä hienoa, että se koodi oli käytännössä sama kuin mikä oli Basicin tämän PC Speaker -ohjauskoodi, niin mä osasin tehdä sillä aina hienoja soittoääniä omiin puhelimiin, koska mä olin koodannut niin paljon Basicillä hienoja tunnareita mun vaihtoehtotekstiseikkailupeleihin. Oletko tota, Erkka, jo tilannut siihen tämän operaattorilukon vaihtamisen? Saako niitä vielä jostain tekstiviestillä tilata? Tsekka. Check this out. Mitä lukee? Radiolinja. Radiolinja. Sitten alla lukee Saunalahti ja sitten on toi solukoodi. Mutta... Okei. Okay. Mä muistan, kun ne tuli ne operaattorin tunnuksen. Joo. Sai oman nimesi ja se oli käheet. tai jonkun oudon logo, mistä ei sanonut mitään selvää. Mutta olisiko sulla sitten iPhoneille joku applikaatio, mikä on jäänyt takaraivoon? Osmos. No Osmosta voisi tietenkin suositella. Me puhuttiin siinä jo. Mä teen sille, että mä suosittelenkin nyt niin... No mä edes suositella Aperturea, mutta enpä suosittelekaan. Osmos. Osmos. Osmos, hyvä peli. Se on hieno. Saakohan sitä Android? Ei saa. Ei saa. Tarkistin juuri. Okay. That's bad. No meikäläinen heittää sitten taas, kun meikäläinen käy kaupassa hyvin osaajan ostamassa ruokaa ja muuta vastaan. Mä yritin etsiä semmoista applikaatiota, mihin saa hienosti ruokaa tämän listan, eli mitä menee kaupasta ostamaan. Ja se, mitä mä oon aina halunnut, on se, että tietysti jos mä lisään näitä artikkeleita, niin ne lisääntyy aina siis siihen omaan kategoriaan, eli kaikki maitotuotteet tuossa maitotuotteiden kohdalla, että ei mene hirveästi aikaa sitten, kun siellä surffailee siellä kaupassa ja fyysisesti. Ja se olisi vielä huikeampaa, jos ne saisi siihen oikeaan järjestykseen, kun se kauppa on. Eli siinä kaupassa, jos hedelmät tulee ekana, niin näytäisi siinä listassa ekana. Tämmöistä mä ajattelin, että olisi kiva koodata itse, mutta ei tarvitse koodata itse, koska joku on tehnyt sen sun puolesta. Eli Mighty Grocery. Ja tämä applikaatio itse asiassa löytyy niin Androidille kuin iPhoneillekin. Näytän se taas tohon kameraan vaikka. Noin. Mighty Grocery. Tästä löytyy ilmainen sekä maksullinen versio. Tässä maksullisessa versiossa saa tehdä itse niitä käytäväpaikkoja ja muita vastoja siellä näkyy, että meikäläisen jättijako on oletuskauppana siellä. Eli tähän kun laittaa hienosti tuotteet, niin ne tulee oikealle kohdille. Tähän on tulossa web-applikaatio, josta webin kautta voi sitten päivittää sitä listaa. Tämä myös päivittää pilveen, joten jos sulla on eri laitteita, niin jokainen sitten saa sen saman listan. Tai jos vaimolla on myös puhelin, hän voi syöttää sinne, mitä kaupasta pitäisi ostaa. Jos menee itse kauppaan, niin huomaa, että siellä hän listassa on ja muuta vastaavaa. Tämä on meikäläisen linkki-vinkki. Mighty Grocery. Ja voi olla, että me saadaan jonkinnäköisiä, tämä on maksettu mainos siinä mielessä, että voi olla, että me saadaan jonkinnäköisiä giveaway-juttuja puhkun kuuntelijoille. Oho. Mighty Grocery. Kännykällä ostoslistan tekeminen on ihan perseestä. Tämä lukee myös viivakoodeja. Ja sitten mikä tässä oli huikeinta on se, että jos puhuisi Lontoota sujuvasti tai haluaisi tehdä listan sillä tavalla, niin tämä kannattaa katsoa YouTubesta niitä linkkejä, niitä videoita, missä ne näyttää. Niin hienosti laittaa vaan niin kuin vaikka 3 kilograms of apples and 4 oranges. Ja näin voisi luettelee ne asiat ja yhtäkkiä ne on siinä listassa. Okei, no niin, just mä niin sanoin, että mä voisin niin kuin kännykällä niin voisin tehdä ostoslistoja silleen niin kuin puhumalla näin. Aivan. Joo, okei, no niin. Jos lontoolaisessa kaupassa saattaa mennäkin, kun lontoolaiset puhuu niin paljon, mutta jos sä menet niin kuin suomalaisessa kaupassa ja sitten sä selität, 3 bananas and 4 tomatoes, niin... Sä teet sen kotona enää. No, miten se enää kotona muistaa? Ei vaan sit sä teet kotona listan, mitä pitää ostaa kaupassa. Eli sä avaat jääkaapin, sulla on kännykkä auki. Onko kaupassa käynti tai ostoslista, niin jompikumpi semmoinen, mitä myöskään Henrik ei koskaan tehnyt. Lisätään se tähän ostoslistaan. Siis okei, mä olen käynyt... Mikä idea on ostoslistassa? Mä kävin kaupassa tänään Pörnin kanssa, joten mä oon todistettavasti käynyt kerran kaupassa, mutta ostoslistaa mä en ole koskaan tehnyt. Joo, nyt sä voit... Ottaa itse asiassa Mighty Grocery, se ilmanen. Tiedätkö, mikä on se konsepti näin? Eli kotona laitetaan listalle, mitä ostat myöhemmin. Niin, mä ymmärsin sen jotenkin ihan väärin varmaan sen takia, että mä etin itselleni jotain applikaatiota pikaisesti, kun mä unohdin, että meillä on tämmöinen segmentti. Mutta mä jotenkin ajattelin, että sä rakennat tuossa jonkinlaisen kartan sinun kaupastasi, että kerrot, että nämä 3 kiloa banaaneita löytyy tästä ja sitten se... katsoa, että no se on tässä, ja sitten seuraavan kerran, kun sä menet kauppaan, niin sä voit suoraan katsoa siitä, että no mun täytyy mennä tonne. No ei, mutta se menee siinä järjestyksessä nyt jotenkin, kun mä menen, niin jos mun piti appelsiine ostaa, niin ne on siinä listassa ekana, ja maidot vasta sen jälkeen, koska maitohyllyt tulee sen jälkeen, joten kaupassa ei tarvii niin kuin pallolla edestakaisin, mikä me on kyrsiä siis kaikkein eniten. Automarketti helveteissä, niin se on ihan niin kuin, joo. Siis se no ihan, sillä tuulla on tuo oikeasti aina tunti, no se kävelee 3 kilometriä, kun etsii. No, se on se klassikko, että sä pääset vihdoinkin siihen niin kuin viimeiseen, ja aina niin, sitten vielä noin maidot, ja ne oli siellä peräänurkassa, missä mä just äsken olin, ja sitten takaisin sinne. Just tämän takia. Mutta, minun hän? Applikaatio, mä oon hyödyllinen, mutta, ja te varmaan kaikki tiedätte tämän jo. Antan antaa olla. Selain. Ja mä en osaa käyttää tätä oikein, mutta tämä toimii hirveän hyvin siihen, mihin mä tätä käytän. Tämä on Evernote. Varmaan tunnette tapauksen. Tämä on tämmöinen pilvipalvelu, joka siis, mun käsitteeksi tässä on kaikenlaisia funkyä toimintoja ja muuta, mutta mihin minä käytän sen sitä, no periaatteessa voisin käyttää vaikka ostoslistaa, mutta jos minulla on paljon asioita, jotka minun piti tehdä, niin muuten muistin, että minun piti puhua ihan toisesta applikaatiosta. Ei se mitään, tämä on aika hyvä. Tämä ehti mennä pimeäksi tämä ruutu, niin unohdin, mutta siis mihin minä käytän tätä on se, että jos mä olin jossain tapahtumassa esimerkiksi, mun vaan pitää muistaa hirvittävän määrä yksityiskohtia, niin minä kirjoitan sen niin kuin koneella nettiselaimeen, ja sitten se on siellä pilvessä, ja sitten se synkkaa sen suoraan tänne, ja sitten tällä voi jakaa, ja tällä voi tehdä muuta. Esimerkiksi mihin mä käytin tätä viimeksi runsaasti, oli kun oli se toimii pirun hyvin. Rakkautta ja anarkiaa. Se muuten nyt lataa sitä tosi pitkään. Rakkautta ja anarkia-festivaalilla, niin siellä oli se, kun liput piti niin kuin noutaa koko päivän ajalle niin kuin kerralla aamulla. Ja sitten ei tiennyt, että mihin elokuviin oikeasti pääsi. Niin se niin kuin, se muistamisen määrä olisi ollut aivan eeppistä, että jos mä en pääse tohon, niin sitten mä menen tohon, tai sitten mä menen tohon, ja sitten jos mä en pääse tohon, mutta mä menen tohon, niin sitten mä en voi mennä tohon, koska niin minä tein Evernoteilla tämmöisen kartan itselleni tässä, että nämä on minun ykkösvaihtoehdot, ja jos en pääse siihen, niin sitten menen tohon, ja jos siinä on joku aikatauluongelma, niin sitten se menee tohon, ja sitten minä tein sen niin kuin kotona, ja sitten kun minä olin siellä pressikeskuksessa aamulla, niin sitten minä vaan katoin tätä ja sönkötin ja ne ei saanut mitään selvää siitä, mitä mä sanoin. Mutta loppupeleissä se sujuvoitti esimerkiksi tuota kokemusta erinomaisen hyvin. Mikä tässä on hienoa, mainitsen vielä sen, mikä on toisaalta se on hirvittävän pieni asia, mutta esimerkiksi tässä voi yhdellä napin painalluksella lähettää sen koko sisällön sähköpostiin, minkä mä tein sitten aina, kun mä tein joka päivälle eri kaavan, niin mä lähetin sen varmuuden vuoksi mun sähköpostiin siitä, koska jos tuossa palvelussa olisi ollut joku ongelma, niin kuin pilvipalveluissa usein on, tai jostain syystä toi softa päivittyy ja se ei enää toimi, niin se on silti mun sähköpostista, ja mä pystyn lukemaan sen sieltä. Etkö käytä klienttia, niin kuin koneella sitten klienttia. Mä käytin sitä ihan netin. Mä itse olen maksava asiakas Evernoteille. Niin, mitä hyötyä saa niin maksava asiakas? Nopeampaa palvelua ja sitten siihen pystyy, no esimerkiksi pöytäkoneen klientilla, niin saa drag and dropattua siis silleen ihan mitä tahansa tiedostoja. Että semmoinen yksi muistio, mikä on, niin mulla voi olla siinä niin valokuvia, PDF-iä, ihan chip-paketteja. Siihen on awesome drop. Ja mitä se maksaa se maksulla? Onko se joku kuukausivelotteinen vai? Se on joku vuosivelotteinen, en minä tiedä. Muutaman kympi. Ja siinä ei, sitten myös siellä, ei meillä kokoomuksessa näitä niin asioita. Sitten maksavat asiakkaat niin saa niin kuin paremman synkkauksen siihen puhelimeen kanssa. Että mulla on siellä niin kuin varmaan jo kikatavuutolkulla tavaraa niin kuin myös niin kuin sillä luurissa. Mutta se on se klientti, toi mitä Henrik, että kun otat näitä sähköpostikopsuja, niin sitten jos sulla on se tietokoneella se klientti, niin sehän sinne nykii kaiken sitten aina talteen. Niin, mutta toi on niin semmoinen, itse on tykännyt just kanssa sille, että jonnekin on menossa, niin otan, katson vaikka juna-aikataulut ja heitän screenshotin niistä niin sinne siihen muistioon ja kaikkea mahdollista näin, ja sitten sillä matkan päällä on, niin sitten katsoin vaan siinä minun sen matkan kaikki. Ja oliko tuohon joku browser pluginikin, että jos olet jollain määrätyllä sivulla, voit vaan klikata sitä ja joo, on. Kyllä, että pystyy sille nykin talteen. Sitten siinä on ihan hauska, kun tekee niitä muistioita, niin se myös niin kuin tallentaa niiden sen tekopaikan, niin voi kartalle myös katsoa ja ottaa niin kuin sille, kuvata sinne muistiin kuvia. Okay. Niin, ehkä sitä pitäisi alkaa käyttää enemmän. Muutenkin se löytyy. Sinne pystyy tekemään niin kuin audiomuistiinpanoja ja vaikka mitä kaikkea. Sitten ne näkyy kaikki kartalla näin. Että eniten mä käytän nimenomaan sitä niin kuin koneiden välillä muistiinpanojen synkkaamiseen. Että mä hyvin paljon itse kirjoitan Evernoteissa, koska se teksti läjien hallinnointi on siellä paljon parempaa kuin missään muualla. Ja sitten myös sinne pystyy lähettämään sähköpostilla sitten kamaa. Niin mulla on semmoisia niin kuin jänniä redirektejä, että jos jollekin ihminen haluaa lähettää mulle jotakin näin, ja sitten mä tiedän, että se liittyy niin kuin niin mä voin sanoa, että lähetä siihen osoitteeseen, niin se sitten suoraan hyppää sinne minun muistikirjaan, eikä mene niin kuin sähköpostiin tuon takia. Siis mulla tuossa on niin kuin aika konkreettinen se, että siis mulla on ollut tämän puhelin nyt kohta varmaan puolisen vuotta. Mä en ole päässyt sinuiksi tuon virtuaalinäppiksen kanssa. Mä oon aivan uskomattoman hidas siinä ja mä kirjoitan äärimmäisen paljon kirjoitusvirheitä. Mä teen äärimmäisen paljon kirjoitusvirheitä. Niin kun, silloin kun mä alun perin rupesin niitä listoja esimerkiksi tekemään, niin mä rupesin kirjoittamaan niitä tässä. Ja jossain vaiheessa mä totesin, että ei juman kautta. Niin, siis totta kai ihan mä voisin kirjoittaa vaikka tekstitiedostoa ja sit siirtää sen tähän puhelimeen. Ja sit se aukeaa jossain paikassa X ja löytyy jostain paikasta X. Tässä sentään on tiedostojärjestelmä, että sä periaatteessa pääset siihen käsiksi. Mutta niin kun jo se, että kirjoitan jotain koneella ja sitten se onkin puhelimessa, niin siis kaikki nuo mainitsemasi hienoudet ovat erittäin hienoja ja näppäriä. Monet niistä on siis lähinnä tietokoneiden väliseen synkkaukseen, että mulla on siis kaikilla koneilla on se client näin, että joo, mutta se oli vaan semmoinen lisä suositus, että miksi tämä on erittäin hyvä kokeiltavaksi. Kyllä. Mutta siis jo tuo ihan perus asia, minkä se tekee, niin se on minusta. Johan siinä se tosiaan hyvä puoli, että okei, sä voit siirtää oman puhelimen, mutta nyt tähän Evernoteen sä voit lokkaatua miltä tahansa koneelta, niin, kyllä. Jolloin sä löydät sen saman tiedoston, jos sattuu, että kännykkä häviää tai siis kännykästä loppua. Mä en ole käyttänyt tätä hirveän paljon, koska minä en luota pilveen. Tai sanotaan, että mulla ei ole niin paljon sellaisia menoja, mutta silloin kun mä olen käyttänyt sitä, niin Se ei tosiaan, minulle se ei tee mitään kauhean vallankumouksellista, mutta se, minkä se tekee, niin se hyvin toimii. Ratkaisevaa. Se on hyvä pointti. Ja tässä tuli hyviä vinkkejä myös Erkaltakin, koska usein näissä palveluissa on se, että sä tiedät, että tämä pysyy kaikkein hieno juttu, mutta se, kun joku kertoo oikeasti sellaisia niin kuin esimerkkejä, missä sitä voisi käyttää, niin sitten se vasta niin kuin oikeastaan avaa sen applikaatio. Siis tuo on varmaan niin kuin yksi niin kuin eniten käyttämäni softa. Mä pahoittelen, että minä vein sen sun nenälle, että sinulla olisi pitänyt esitellä tämä. Koska mulla oli paljon tyhmempi softa. Se nimenomaan siis niinku se niinku miksi mä käytän sitä niinku tavallaan, että miksi pysyy niinku silleen aina tuoreena, että kun aina niinku nimenomaan se, että niinku mä nopeasti saan koneella kirjoittaa jotain ja sitten se on mun puhelimessa samoin tein. Niin just tommoseen, niin kuin, mitä kuvailit, niin siihen mä niin kuin, sitä käytän niin kuin, ehkä eniten. Mutta sitten niin kuin, että mä oon niin ruvennut tunkea sinne niin paljon kamaa, että mä rupesin maksamaan sitä ihan sitten ilomieli. Siinä on ihan hienoa, jos otat niin kuin, kuvan ja tuuppaat sinne, ja sinne kuvassa on tekstiä, niin ne kuvan tekstit muuttuu haettaviksi. Okei. Okay. Eli jos sä niin kuin, vaikka otat paljon niin kuin, monisteista kuvia, niin kuin, kännykkäkamerassa kuitenkin alkaa riittää jo ihan enemmän kuin tarpeeksi hyvin, niin siihen, että sitä voi käyttää skannerina, niin sitten kun se on sillä klientissa etenkin, kun se on sillä koneella, niin sitten kun se tekee hakuja, niin se hakee myös niistä. Okei. Et siinä maksavat asiakkaat saa sen OCR-käännöksen vähän nopeammin kuin ei maksavat, mutta nekin kyllä saa sen pienellä viiveellä. No Henrik esitteli saakeli hyvä applikaatio. Joo. Kiitos Henrik. Mulla piti olla ihan tyhmä. Muistuttakaa, että mä esittelen sen tyhmän ensi kerralla. Voi ottaa uusi sekin. Mulla maksaa Evernote. Mitäs se nyt? Siis se, sitä pystyy tosi pitkälle käyttämään niin kuin ihan ilmatteeksi. Mutta tuota, joo, 45 taalaa vuosi. Ja toi kun tuossa ilmaisessa, niin kun menee jossakin 60 megan, niin kun taitaa olla toi siirtorajoitukset kuussa, niin tuossa sitten ollaan jo gigatavun luokassa tuossa maksuttomissa. Ja sitten on vähän isommat, tai oikeastaan sen takia, miksi mä joudun ruveta maksamaan siitä, niin oli se, että kun muistiinpanon enimmäissuuruus on ilmaispuolella, niin 25 megaa, niin se ei riittänyt mulle, että niin jos siihen lykkää PDF ja kuvaa, niin kyllä se tulee nopeasti vastaan. Joo, mulla tein niin semmoisia, jouduin tekemään tosi pitkiä semmoisia niin muistiinpanoja, missä niin kuin alkoi olla silleen aina sanotaan niin kuin 70 kuvaa tai screenshottia per muistiinpano, niin tavallaan niissä se jytkähti niin kuin välittömästi melkein aina täyteen. Tuosta voi näkyä maksaa kuukausittainkin $5. Joo. Kuukausi. Se ei ole paha. Se ei ole paha. Spotify ei ole 45 dollaria vuodessakaan, mutta 5 dollaria saattaa olla jollakin hallittavampi kertasumma. No hyvä. Koska mä huomaan sen näin niin kuin vuoden alussa tulee niin kuin sellainen, että vaikka niin kuin selkeästi on varaa, niin kuin esimerkiksi just johonkin $45 vuodessa, eihän se ole niin kuin raha eikä mikään. Mutta mä huomaan, että kun ne kaikki tämmöiset tahtoo kerääntyä tähän vuoden alkuun, niin sitten mulla on yhtäkkiä niin kuin useampi satanen tässä vuoden alussa. Ja mulla on tässä sama juttu oli noiden domainien kanssa, että kaikki domainit mä oon jostain kummallisesta tilannut aina loppuvuonna. Aina hirveästi rahaa, sitä tuhlaat kaikki rahat joululahja, jos yhtäkkiä tulee, että tämä domain on vanhentumassa. Ei. Eli ei koskaan muista. Lehdet ja vakuutukset. Joo, nimenomaan. Ne tulee muuten aina muuten pahimpaa aikaa. Joo. Silloin kaikkein vähiten rahaa, niin tulee se yllä. Ei saakin, niin nämäkin. Joskus joudun tekemään sille, että otin silleen ihan, että katsoin, että milloin kaikki niin kuin erääntyy näin, niin sitten soittelin vakuutusyhtiöt ja muut läpi ja näin hajautin vähän laajemmalle kaikki. Niin kuin, joo, koska kaikkihan on kuitenkin neuvoteltavissa. Kerran vuodessa. Mutta siis siinä mielessä, vaikka 5 euroa kuussa sehän tekee paljon enemmän loppupeleissä, niin saattaa olla, että se on sitten järkevämmin. Helpompi kuitenkin maksaa. No, laskut, ne on paska juttu, paska, mutta Erkalapa on jotain vielä paskempaa. Köhko. Sormitietokone! Ai, se oli se juttu. Terminologia. On Facebookissa. Niin Helsingin Sanomat järjesti nimikilpailu, että miksi kutsuisimme niin kuin tablettia, ja niille ei kelvannut tabletti, niin sitten ne tämän kilpailun perusteella niin Hesari nyt tuli siihen tulokseen, että tabletin eli tablettietokoneen nimi on nyt sormitietokone, mikä on ihan sille, että ilmeisesti, koska sitä käytetään sormilla, koska mitään muuta tietokonetta ei käytetä sormilla. Niin ja sitten se hauskinta on se, että niin kuin tosi päättäväisesti nyt käyttää sitä. Ja siis näyttää ihan oikeasti, niin kuin, ne jutut näyttää ihan vammaisilta. Sormitietokone, sitä sormitietokone. Kuvaavampi nimi oli sormeilutietokone. Tai sorminäyttö tietokone. Siis, niin kuin, tavallaan, ei, sorminäyttö. Et, no, jos ajattelee, niin kuin, on pöytätietokone, form factor, sitä pidetään pöydällä. Sitten on niin kuin, kannettava tai kautta niin kuin laptop, eli sylitietokone. Ja sitten oli aikoinaan jo oli näitä tämmöisiä niin kuin älypuhelimien edeltäjät, eli kämmentietokoneet. Ja sitten urheilijoilla on rannetietokoneet. Niin sinällä on tietenkin ihan hankala, että kun syli ja kämmen niin kuin on jo ja pöytä on mennyt. Niin onko se, niin kuin, koska niin kuin jotakin tämmöisiä tabletteja käytetään niin kuin silleen polven päällä, onko se sitten polvitietokone, tai niin kuin ihan puhtaasti käsissä, niin käsitietokone. Miten jos se olisi viihdeturhaketietokone? No, niin, mutta tietenkin se, että se, kun se on tuossa käsivarsilla, niin se voisi olla semmoinen niin kuin kyynärtietokone. sekin on oikeasti parempi kuin sormella. Koska eihän sitä sormella pidetään. Kaikki muut paitsi Helsingin Sanomat käyttää tablettia. Joo, tabletti on just tässä puhuttiin, kun oltiin ravintolassa, että kun pukkilassa 10 tablettia maksaa 6 euroa ja sitten Helsingissä 30 tablettia maksaa 7 euroa, niin minun kannattaa ostaa ne Helsingissä. Bulkkina kaikki tabletti on halvempaa. Kyllä. Mun mielestä tabletti on ihan, ehkä se on sitten tässä on niin kuin tabletti sanana on semmoinen, mitä sitten ei käsitetä enää, että niin, tai no jos sille puhutaan niin tablettitietokoneesta, niin... Ja sitten kun se oikeasti ei edes sekoitu suomen kielessä niin kuin, lääkkeisiin, koska puhutaan pillereistä. Hei, ehkä sen pitäisi olla pilleritietokone. Mutta sehän lähtee kuitenkin tästä pöytätabletista kai. Joo, tai no ylipäätänsä muoto, että on niin kuin, musta laatta on vähän huono... Laatta tietokone. Laatta tietokone. Ei herreistä sentä. Se olisi kyllä hyvä. Lättänä. Samantien yrjökone. Toi... Levy. Taulutietokone on sinällään jees, mutta se vähän sotkentuu ehkä... Niin taulu on niin kuin seinällä. Taulutelkkari. Mm. Niin, niin mä en niin ymmärtänyt, että jos joku puhuisi taulutietokoneesta, niin se olisi niin, semmoinen mielestä... tabletti, joka on liimattu seinään. Niin, mun mielestä semmoinen... Enemmän taulutietokone on semmoinen iso HP Touch Smart-kone, mitkä on helkkarin iso kosketusnäyttö, jotka onkin vähän niin kuin tauluja, ja ne on hyvin visuaalisesti tehty muutenkin. Se on taulutietokone enemmän kuin tämmöinen. Joo, sen jouksen voi laittakin sinne seinälle. Mitä jos on? Ylihinnoiteltu paska. Eikö se olisi tyylikästä, jos sitä ruvettaisiin käyttää Helsingin Sanomassa niin järjestelmällisesti? Että, ei kun että... toi lehti, eli lehti.fi, joka nyt ei jostain syystä lataudu. Me kaadettiin se. Liikaa trafiikki. No helvetti. Niillä oli joku just tommonen, kun ne naljaili tuolle nimikilpailulle, niin se oli semmonen, se akronyymi oli siis semmonen jo... 30 merkkiä pitkä. Ja se oli just joku tämmöinen ylihinnoiteltu paska, joka ei... No, pieni hetki, niin minä etsin sen. No itse. Olette jonossa. Jonotus on maksuton. Palvelemme teitä myös osoitteessa www.puhujainkulma.com. Ja jaksolla on mittaa tähän asti. On muuten ihan helvetin pitkä jakso nyt. On, aika lähellä. En jaksaisi kuunnella. Jaksoitko sinä? Pistä palautetta, jos jaksoit tähän saakka. Paras jakso ikinä. Älä kuuntele kerralla. No. Se on minun vinkki. Se on hyvä antaa tässä vaiheessa. Kannattaa kuunnella livenä, koska silloin se on siellä taustalla. Sä et vaan taju, että sun elämästä on mennyt 2 tuntia. Jos katsoa viihdyttävää videota, huomatko, kun minä heilutan käsiä, niin tällä energisellä tavalla, niin tekin saatte ihan uutta energiaa. Ainoa, mikä tuli tässä videossa yhtäkkiä vaikka häiritsemään, että tämä näyttää, että mulla olisi hikeä tässä mun paidassa. Mutta se on oikeasti varjo. Eli jos joku katsoo tätä, niin mä en hikoile rintokehästä, niin tällä tavalla vaan se on varjo. Se sait... Mä sain viestin. Tai sitä vierasi jompikumpi. Kumpi tässä tilanteessa, kumpi nyt niin... sinua viihdyttää enemmän? Niin. Niin kuin minä sanoin yhtyötoverille, niin kerran Pieru on minulle vain viihdyttävä ääni. No niin. Perhe on palaamassa kotiin, joten kautapa se äkkiä. Varoitusviesti tuli sieltä. Ei löydy. No pistä paras sinua, jakso ikinä. Paras. Kaiken tämän odotelun jälkeen sitä ei vaan löydy. Hei, Pörni ei tietänyt, mistä tulee sana spam. Niin on, tehän lopetetaan jaksoja, kiitoksia. Se piti, mun piti ottaa se esiin. Kaikki Erkka tietää, mistä spam. Mä meinasin ostaa semmoisen töllikin jenkeistä, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä en jaksa kantaa sitä. Mä oon joskus tainnut saada spam. Olisiko ihan peräti jostakin tyyliin puljunetista tai jostakin tämmöistä? Siis, kyseessähän on Monty Pythonin sketsi, jos jotkut ovat niin nuoria, että eivät tiedä, mikä se on, missä siis pariskunta menee kahvilaan. Ja sitten kaikissa annoksissa on valtavasti spämmiä. Ja tämä kiljuu tämä vaimo, että minä en halua spämmiä, minä en pidä spämmistä. Ja siitä se sitten napattiin, että kun tämmöinen mainos, häirintä ja huijaus, sähköpostiliikenne on sellaista, mitä ei halua, ja josta ei pidä, niin sitten se assosioitui tähän spam-sketsiin. Jos etsitte YouTubesta hakusanalla Monty Python ja spam, niin se näette, minusta se ei ole kauhean hauska sketsi, mutta se on silti minusta hauska historia, no, tunti tähän loppuun. Ehdottomasti. Hyvä näin. Mutta hei! Ja nyt aloitamme 4. tunnin tämänkertaista puhujaa. Aikamerkki. Pip, pip, piip. Joo, mutta kiitoksia. Ei, tämmönen... Mä puhuin tämä oikein latauduttaa sivun kunnolla. Se on nyt siinä. Se on siinä, niin kuin tämä jaksokin. Kiitoksia vuoden ensimmäisestä jaksosta Erkalle, joka oli hienosti siellä alakulmassa, eli tuolla. Taas tuli käsi, siellä se Erkka on, Joo. Talking to me! Tuossa mun kamerassa on ihan mielettömästi. Tuosta lähtee semmoiset viraalivideot kuulee ja kohta saat joku murhaaja liikkeellä Jyväskylässä. Kiitoksia myös Henrikille, joka oli, missä se ruutu? Niin, jos tuossa kamerassa, jos katsoo ylöspäin, niin se on siellä. Siellä, kiitoksia. Ja kiitos, että tulit käymään täällä säätämässä. En mä tiedä yhtään, mitä meni nauhalle, onko tämä yhtään sen parempi tämä ääni. Minä olen vain illuusio. Kiitoksia illuusiolle. Kiitoksia myös teille, rakkaat kuuntelijat, että jaksoitte livessä kuunnella näin pitkään. Ja teille, jotka kuuntelitte podcastina, niin te ette kuitenkaan jaksanut kuunnella tähän saakka. Mutta jos jaksoitte, niin kiitokset siitä. Pistäkää palaa. Kaikille, jotka jaksoivat kuunnella tähän asti, minä kerron heille personoidun saagan seuraavassa jaksossa. Ja sitten siitä tulee vielä pitempi. Ja loppujing lähtee varmaan tuolta noin. Eli pistäkään palautetta. Sitä saa laittaa ainakin tämmöisen jakson jälkeen ehdottomasti. Palauteat puhujankulpa.com on tuo osoite. Paras jakso ikinä. Ehdottomasti. Tai sitten meidän web-sivujen kautta. Se on www.puhujankulma.com. Se osoite Facebookista. Meitä löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Pysykää aalolla. And Liolo Board, if you listen to me, please. Give me a job. give somebody a job. Vaski jakso ikinä. Sut on hylytetty Mäkiviikolta. Hyvää lopetusta. Okei, vitsiä niin podcast. Pisi jakso ikinä. Ikinä. Ei tainnut olla pisi jakso ikinä. No niin, mutta kiitoksia Erkka, tää oli huikeeta.